کله سټیشن باندې راځه خپل خپل په دې ډول څه دې څه خلاص ها ټول شوونه ته به چا باندې کړې دا څه چکه وو خلاص تا دې وو ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ردي دينا وزير ورقي آخل قطع چذو اعبدو مسلا بلد اللي من الأغير فارزيره او زیره د اخرت او پزیری کې څلور خبره کامل زیره ورکه وبشر الذين امنوا ها او زیره ورکا کسانو ته امنو خوشالي ورکا خلکو ته امنو بالتوحید چې یقینو باور کړي د الله په یووالي باندې امنو بالقران امنو بالتوحید امنو بالرساله ایمان په قران راولې یقیني کړي وعملوا الصالحات او عمل نیک نیکار نیک عملون آغو چه ده قرآن او ده سنت سده برابرو مدارکوه ما وافق القرآن و السنت آغا چه برابرو ده قرآن او ده سنت سده نیک عمل آغو خاضی بیزاوی وی نیک عمل آغو چاگا ما سوغو شر چه مقرر کری غیل رشاره شاری چه کم عمل جوړ کلے دے برابر کلے دے نو آغا نیک عملو یعنی نیک عمل اگر دے چه پاغی ترتب دا ثواب رازی مفسرین دام دے کر کئے لکا علامہ صابونی آغاو نیک عمل اگر دے چه پاغی بانے انسان تا ثواب ملاوی گی چه انسان تا ثواب نملاویگی نو اگر کدا انسان ایکی اگر کنی کاملوی فیدہ نملاویگی نو اگا نیک عمل نرے یعنی مراد بدعات تی که بدعات یو سرے کئی او نیک عملو تاوی نو ثواب پی نملاویگی مقصد دارے اس منگو گورو چو منگ دا کمکار کهو دو دن کے نو پدی ثواب ملاویگی او کنی ملاویگی کما طریقہ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نن نقل وی ها بار بار علما دا ذکر کوي ترک ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بیزاوی وی نور وی ترک ما ترک پر خودل دا څه چې پر خودی رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کمکار پیغمبر کلے داغے کول ثواب دے سنت دی کمکار پیغمبر نرے کلے داغے پر خودل نکول ثواب دی سنت دی یعنی دین آرے چا پیغمبر کلے دے دین آرے چا پیغمبر نرے کلے تب اینکے دین آرے چا پیغمبر دا کم سیزن سکوت کلے دے نو تب آگے نا چپ پاتے کی گی سکوت با دے کے دا دینوں دزان با دین کی پرزے نو جولے بس نلګورا دا چې سورہ بدعات پر ملک رایج دي د دې پیغمبر بیان نه وکړي لوګر که خلک یې ثواب منه ملایويږي بلکې الټا عذاب دي دا دې اسکار چې بعض زینو کې خلک یې او الحمدلله شي ختم شو په بعض یو نیم زینو کې کې مقبرو کې د جنازې نه وروسته بعض خلکو دعا وکړي دا پیغمبر نه دا کړي دارنګ د خیرات د پاره تخصیص او تعین پیغمبر نه دی کړی ته کې داته د ځان دین جوړه دانه کمل نه دی یو خو تعین دی یو تخصیص دی تعین جایز دی تعالی تعین د دې لپاره کې چې دا خپل خپلوان دا غیر پاره روبلې ثواب پتا نوے خوالکا چوٹی دا من بوزگاری نو پا دے پلانی دا زبان با دا خیراتو کو پلانی شپا زکا چوٹول بوزگاری چوٹی دا فلانیم دا شی فلانیم دا شی فلانیم برا شی چوٹی دا دیتو آغاز دا نبی آخیر دے ایتا تعین ہوئی او تفسیر دا دے دا پارا چھ دے کی ثواب دے پا دے شپا کے پا دے رس کی ثواب دے زکا دا خیرات کو دا دن نرے بیا او آغا دا پیغمبر نا آغا وقت ثابت نہیں لکه د جمعیش با خلق خواست که دو مروش با خلق خواست که سلویتی خلق خواست که د کار شپا ملی پسی خواست که داوز دا پیغمبر طریقه نوا لکه ماما خویلو چه پا عبادت کدری سزونه دی کم کیف این کم مقدار کیف صورت او این وقت دادره والا با دا چان نقلوی دا شاره نا دا پیغمبر نا کد پیغمبر نا دا چیزو نا نقلو بلکل بیاو کا پائے گی او که نقل نو دا زاننے کے نزانو نا وحم مقرره نزانو نا شکل مقرره او دا زانو نا مقدار او تعین مقرره نو دا شی دن کی نارواره دیتا عمل ہوئی خوا نن دا خلق و عمل دا پیغمبر عمل نیو آگی دا عمل ہوئی وامل صالحات عوام لکی نیک نیک عمل آگا دے علی کتا چو دو سنتو نپس وی دعا دو جنازے نپس دعا چوکر نو دا اس تا تا خیرے اکڑی اللہ مغفر لحینا و مئی آگا دے تو جنازے پتا مال جنازے کی ماں اسوی وی دعا ہوکے جنازے پتا ہوتاوی ناغا دے چو دعا ہوکے نبی علیہ السلام نصابت چر تری چو دو سنتو نپس حضرت را گرزے درے دے او پجم دعا کرے دا دا او ثابت ندی ویرا کنا هنو مستحب دی استحباب حکم شریعه او حکم شریعه کی لابودیوی دا دلیل شرینا دلائل دا شریع سلور دی قرآن سنت اجماع قیاس دا مجتحد پر سلور رو کماتا ہو خایا یو کی نشو خود دلے رضان علی دین جوڑ کرے دارنگی دنبی علیہ السلام نصابت ندی چه یو زنان دی قبرستان تزیب اول تری آغا کل سکی او کل سکی بعضو خلقو دزانا یو طریقہ جوڑا کرے وی کاغذی ہاں نو پہایا کی زنو خیر دے دا چاوی دی دا خج اتنل که پہایا که بغیر بے آیا اتنل ناروار قبرستان دا عام حکم حضرت کرے رے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور چه قبرو تروانی دی نو پاغی دا اللہ و دا پیغمبر لانت تے دا یو بل شی په دې علاقو رواج دی او ګرځي د خدو وختو په چې ګرځي او زر په کلو اخلي دا یو بل تحریک د کفارو سازش شروع دی په دې طریقه دا سخت ناروا دی چې څوک دا کار کوي او په دې پیسې ایوزونه اخلي ثواب او ادا شی مال راکه ثواب او ادا راکه په پیسو به سبا خرڅيږي نن په پیسو باندې ستا وخت اخلي ثواب یا ستا په پیسو باندې بل شی واغستې شي او دا تنگی گی نا پیسولا او دا او رو رکی نیم کلو پاو خیج او دا او رکی زا بیا او سبا خوزانم خفت کا دا بی بی آئیش دا ایوب علیہ السلام بی بی وا او چکل شیطان با ایمان را گلے و پشکل دا داکتر با نناس تو خلقو لے طریقی علاجون خودل ای شیطان با ایمان او ایوب علیہ السلام بیمارو خزرالا و ایزا ایرا داکتر دیدا پتا خونو چه دا شیطان با ایمان ده و ایرا سما خاوندم دا سی بیمار ده و کتا سی علاج او سی دوائی دی اگر دا پارو او خود دا دانی پیدا خطر دی تکلیف دی ارتا و آگا شیطان ارتاوی چه پشکل دا داکتر دیو دا حکیمو و ٹیک دا زبستا دا خاون علاجو کم خود سر وقتا با مالا راکے سر وقتا نده دا با مالا راکے اوی زما دا سر مالک خو زما مالک شتا زما خاون ده دا غرم تفوس با حکم دا غرم خواه دا نزمان دا بیبیانو حالت خداو چه زمان دا سر دا وقتو مالک نیشتا چیتا بی مالک وقتا کرده او بی مالک وقتا خرسه دا حالت ده په پیسو نن د مسلمان د پیسو باندې کم کم ټوکې کوي چې دا چې کورونو او دا چې خځه کور کې پرې نه دی جنہ کوي چې ویختالي دا یو تحریک د کفارو سازش شروع دی د انجو د نورو په طریقو باندې سبب وو چې دا شرا کې سبب وو چې دا راکې سبب وو یو جنې راکې موږ په تعلیمونو کو فری او تنهاګانی بدل کو تاسو په څو لټینګې ریشه دا د ملک حالت دی دو پیسو د پاره دې ټینګې نه خپل وختم خرڅې په سره په 200 باندې خپل زمیرم خرڅې خپل وختم خرڅې خپل انداوند وسیم بیا سبا خرڅې ها دا نیک عمل خونو چالوري طریقې جوړې کړې چالوري طریقې جوړې کړې په دې علاقو ګرځي او دا دستور جوړ کړي وامل صالحات عمل لګی نیک دا ځکه چې خلک خدي وخته کټ کی الکان به جوړ شي ځکه وخته به خرڅي کنه وخته خاص نه سی واکي خو وخته به هاه کټ کوي نو چې وخته کټ کوي دا په شان د الکانو جنه کونه به خپل الکان جوړيږي بیا ځکه زو په دې کنه سبال مو ته یو سل نمبر په نور مو فزيږي بیا دا سخت ظلم ده او سخت ناروا دي او دا حرام دي قطان ها وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها النار زیر ورکیا کسانو تا جیمان روڑے او علماء اولا پکارداری چھو دی تردیدو کی زکا علماء ڈاکتران دی ها دا طبیبان دی عدر عوامو روحانی و بشر اللذین آمنو اصر چا غیم رضا کی او غیلم سلالت چھوڑ گیا او ازا یہ خیر دے کتفوز خاون نو تنو خیر دے بیا خیر میں ندے پدے کے و بشر اللذین آمنو و عاملو صالحات زیر ورکا کسانو تا چیمان روڑا مننی اوپنی کام فتی خبرا چه بیشکا دیل را جنتو ندی چه بئیگی بلانده دونو داغین ولی دونو داغین ولی بئیگی اول زیب ورکم اقفل کور بیا بول اقفل ابو ورکم درم کل ما رزقو منها من سمرت رزقا هر کلا چه رزقو رکلشی جنتیانو تا منها دی جنتنا سرزق سخوراکم قالوا اي وجنتيان هذا الذي دا ميوي دي رزقنا چدا کړي شي منګه دا من قبل پوخا وو تو بي متشابه اور کول بشي دا ميوي هم رنگ دي دنیا رنگ به دو دنیاي او فن به جدائي دا دو دنیا رنگ په ولګ دي دو دنیا رنگ په ځکه کې دي چې په طریقې خوږي وو ته هم ميوالا هوتاله چل نه درځي نو آسیز باعت گڑ ورد کنو ام سورو خوک شیره سورو مزیدار ری دو رئی غٹ او یو زمیدار سره ری چاگر سن چرتا ام لیده لینه ری او تا غل امون واغ ری چه بابا دا اوپرا او لوگ یو شیبالات کی علی ری چه خدا پاک دا سنگ اوپرا می بیاوی دا یو خواد او خواهور ویزن نو خسکنی دا خوا او خلپی کی تو چه پا ام دا خلکی خدا موسم را روان دے وسن انشاءاللہ بیاو او چې خپل کې خو دا نوغه ته نشو خوره او چې بیا لګر لحیین بیاو هو راځي کې ګوراغا او جامعات بولول لري بیا دا طریقه د خوراک چند ورته ولا قیمتي شی خو په چل باندې سره هغه قیمتي شی به قیمته وګرځي بیا دا رنګه قران سوره ماینده په جنتی اعلی باندې میوه بازار سی او خون کی وجوده ای نه یو یو جنتی د میوه خون با او یا مزیوی دا او یا اونم سیواوی یا لغون دی مخ کی دنیا کی یا لغون دی مخ کی چه منگتا لغون دی خورا چه مخ کی منگ کلیو اغی پشان بایی ولغون بی آزواج او دیده بب دیگی بی بیانی پاکی بی بیانی من پاکی پاکی بی خزی با پاکی بی دیو جن حدیث کی راجی دی دنیا خزی مواحدانی او دا چې کوم وخت مې استخر شيږي او دا خرسيږي را خرسيږي دا خزه نه ګوره دا ګن ولهم فی ازواجهم ته تو په سره ټینګیږي نه ولهم فی ازواجهم موحدین زنانا هغه په لکونو مخپل وخت نه خرسي ولهم فی ازواجهم مطهرا او دې له وا په دې کې وی خزه پاک شي حدیث کې راځي د دنیا خزه مؤمنان موحدانې دا به د هورو د جنت نه بهتري وي اجملي وي خيسته وي دا هوري د جنت چې کوم الله دا غي بیان کړي دا به دا غي نه خيسته وي دا به دا غي نه ها فار له ول باندې برابر وي خيسته زکه د دې منځونه شته دا غي منځونه نو د دې روجي وي دا غي روجي نه وي ولو فی ازواج دیلبا پدیگی بیبیانی لازی بیبیانی متحرطن پاکی شوی تو پاکی با دستن پاکی بیده حیض او دن افاسنا دا بد اخلاقینا تا حر گندگی رینا دا وقتون وم پاکی وقت و نقرزی دا یو قانون پہ دوڑی ریو پا دی علاقو شورو رے کلو کی با گردی کوسا پا کسا او وقت و را گوندی وقت و آخلی ولهم فيها ازواج مطهره دلوا بدیږي بی بیانی پاکه ګور او د تاریخ په کور نه پریشان ای ویره مرا بیکار زیږي خو چې خدای خپل کور راکی کنه پریشان ای ساجه کور نه یو دې بده غریب ګرځي کله ګرځي الله وې خپل کور بدل کوم لوم به ان لهم جنات جنتونه بدل کوم کور دیم کور ملاو شو نو پای کی ذوبو مسله نه بور پکې نه پمپ کې نه کوه پکې نه بیا پریشان اره او خدا چې خپلې وګوینو من تا دل نار نه هونه پکې به یو ما هغه نه هونه سودی ها سودی عثمانه پینځه نری سره دې مرا ما سادو جنت الذی ودل متقون یا تاسو به وګورئ خلک خان دي وره مثل الجنة التي أعد المتقون فيها نهار من ماء غير آسين أغولي دو پيو أغولي دو بو أغولي دو قبنانو سمیو بلیب بیگی مرے بنو چیگی او سنورم ولی دو شرابو اللہ دو زمان نصیب کی ولهم فيها ازواج ولهم فيها من كل ثمرات دا سره دلوا په دې کې هر قسم وی زمنګ والے سه وي و شوف القران ته تم ته ویلو چې نور جنتو سره نور زره ونک نور میوي زکن نکړي و شوف سه وي زکا چې دنیا کې پسې مل نشي ولهم فيها من كل ثمرات مختصر خبره ختم کړه ولی می دتا بیان کری خو نور بیان نکر زکا چه دنیا کے بدا چیتا من نشی ولهم فیا من کل زمرہ شاہ جان اللہ دیو بخی ہاں دیلوی خادم و زمن خدمت طالبان بیکا حضر محمد تا کا نوسیو دیر تکڑو یعوزن ما صورت رحمان و دیر تو قرآن لو سادا ہونے خب قرآن دیر ماہر ہو دیر تو قرآن سری مینہ و دیر مینہ و سورت الرحمن هغه رکو ما د زیری ویلا دا چې ما ته کتل او چق شر اخلاص شه او دا به کلی مې دا به جنت کی دا حوری او غلمان دا بیان دا ته اوس د الله دربار کې پیش دی الله دې اورور کی ها لن لهم جنات تجری من تحت الانهار می وی وی کور بو لغفلوی باغات بو لغفلوی ولی بول اخفلی وی کل ما رزقو منا من سمرت رزقا ارکلا نو زیخ پل نو بخفلی بور بناواری والی بناوانی نو دنیا دا جانگیری نیر بنی چا امیشا اوچی گی نا نا روانی بای امیشا اوچی گی بنا او زرک کوت مخفل لی او پا کیوبا مخفلی دی خور سرا یہ دا نو کری بندو بس پکار دے سبا کون کہ دا زمیداری پکار دے سبا خورن بیا نو خوراں کم بنے گئے بیا دا اللہ دا طرف نے مل مسیادا دا نو کری بندو بس بنے گئے چکاغذو نو بگردے لس لک روپی و نوالگی نو کری نمی لائی لس لک روپی و نوالی و دو کالی استعمال کبرے کارا بیوی یا دا کارو نشو پیسے زرگی لگی بدر کون پاگیزان لخ پل ہاں پروگرامو چلی روان کی خپل مزی پہ کئی سورہ ظلم دے دا ہاں کل ما رزقو منا من سمرت رزقا کلا چی رزق وردی جی دی دا جنت نا سمیوی سمیوی و لملاو شی نو خوراک بم دی خپلوی نو چو خوراک بم دی خپلوی کور دی مخپلوی بم دی خپلی نو سوالی نو بیا یو بل کس غالی یو ملگر غالی بیا و یواز مزن نکئی وای و دی دا غمی وی د رزقنا نو قبلو چرا کلی شوی من تپو خوا و او تو بی متشابه او کول بجی دا می وی هم رنگ د دنیا رنگ د دنیا ای فن به د بجدائی نو بیا وی یره یو ملګری کنه خزې په کار دی نو خو ملګری مس په کار دی بیا ځان له ګوري مینت کې دی ته دی خخ خلکو سره رشته قائمه ولهم فی ازواج رشته مقائمه وا ها وزوجناهم بسرور مين زبد لكم دلا الله عزوج په نکاح کوم دلا زبد له خوري در کوم وای دا الله خوري بسنګي ولهم فی ازواج مطهره دلوا په دې کې بیبیانی وی نمبر کرے ملاو شا کور دے خپل لے او بر خپل دی خوراک دے خپل لے ملګری دے خپل لے او ملګری کله کله ملاو یو بیکار ای طبیعت برابر نہیں و یرا چدارو وین خوا مطهر پاک پاک ملګری د هر قسم نقصان نا تو ته خبره کې اگر اب رغیږي دا ملګری ښه نه تو ته خبره کې چی پاک سیر باندې چې ستا خاون په کم سیر باندې خفه کیږي بس خدا کار نه کوي او په کم سیر باندې زما خاون خوشحالي یا کار کوي چې د شری سره برابرې بس هغه کار کوا چې په کم دی مالک خوشحالي ولهم فی ازواج مطهره ملګری پاک نو ملګری ملاو شو او کړه کړه یو تلار شي نو بیا بابا خپای وای ای خوړه زما بډای لار بیا پریشان ای ملګری تلار شي ملګری نو بیا ډېر خپای وای را اسنګ چې اوس وخت یې ده اوس یو واج شو موږ وخت یې ریګی نه او دا د خوړې کار دی قانون د الله داسې جوړ لې ډېر سخو پزوانی کی پيو بلبانی صحیح وا جعلنا بينكم مودتان مودت راغله په نو جوانه کې په یو بل ډیر مينو پیار وی او په بډاوای کې په یو بل رحمتن مهرباني زما بډای دې خوري لري اچاله مزورت نه زما بډای دوم نه دغه کار کسب را کولې شي ها او چلک په سب زورږي په خلا په زما بډا جون دې لري اخره بوډا مشتا کدا بوډا مې نه خدایشته کما ته وګورې زامنو ته وینو سوتا اوه خدای له ګوري ختم لگا خيار ساته دا ټول ستا کور دې کابینه له دا ټول ستا ته بيدار دي یا بدن وسی یا بد زامني یا بدن ګیندي یا بدن دورياني یا بدن وسی ټول سره خره وی یکوا خو وخت روا ها مشران یې د کشران سره شفقت کوا نبیا ګورا زندگی خطرې دي نبیا زړه دار باندې سره چون معمولی خبره د دې بیا د ماشومانو پیښې بیا ښه ګوراو د بوډو د ماشومانو خوې په نسه خبره خوشحالي او په نسه خبره خفګي بیا ما وا ها اګه بیا کو ته خدای او بیا چې لووند کور کې تنگ شي نو جمعات کې بیا د طالب او د استاد سره په جنگ شي بیا اره که چکور که تنگ شوی نو پا جماعت که واری پا تنگ شوی پا جنگ شوی جماعت دا جنگ دی رہی نو پا آغا بی اتاو با زکا آو تا کمزور یا طالبا اکیلے لگو ری پا طالبا پشنی بزر بانگر پا طالبا آتا دیو غصر غصر سو دا ملاو شوی نیدی گور که نچے نو پا اره که طالبا یو پیلے چھے بایی کنے بایی آو گور که برای سر ریسکر کنا ولهم فيها ازواج مطهره دغه په دې کې دا چې کتاب دې کامل خبره کوي کامل دې او کوي مرا زید خپل له نو بری خپل دې نو ملګریم دې پاک دې نو همیشه دې نصیب دې هم فيها خالدون دې په دې کې همیشه نبت بوډاجي نبت بوډي دې نبت یا لګ دې نبت جنې دې همیشه په یو بل مهربانه الله دې نصیب کړي هم فیا خالدون نو چه یو ملگره لار نکون نمگلش کتو بیا دیره موکی آغا مزه بیا نی بیا آغا خون نی آغا مزه نی خالدون ان اللہ لا من وقتی جواب کرده رو دیم پده پوشوی کنه ان اللہ لا استعی مخت سیاق سرا دو مثال بیان شو تو داغی جواب دوور و دوبو نو مشرکین اعتراضو که کدا دا اللہ کتاب نو پدی کی بدو وہ روزو کو بیان نو جواب ان اللہ لا سید ربا بشک اللہ نپری دی دا اللہ سرا مناسب حیاء ندا حیاء آگا سو کئی چاگر سرا بے حیائی رازی وہ یا لکھتے حیاء ناک دے ہو دے بے حیاء دے نو الله د دینه بالکل منزه او پاک لري. نو حیا په معنا د چا سره؟ ترک سره. اکثر مفسرین معنا کوي ان الله لا یترکو بشک الله نپریدی حیا نکي نپریدی. ایذ رواج بیان کی مثلا یو مثال زربا ابن العربی ذکر کوي بحر دا دریاب دے زربا زربا په دې معنی سره راځي په معنا د وهلو سره راځي فاضل ابن لوم وا دغه په دریاب کې وذر ابن لوم فل بحر یبسا زربا زید عمرا وهل په معنا د بیان سره راځي وضرب لهم مثلا بیان کدی تا ضرب مانا دا اعراض سرم راجی افانا ضرب وانکم الذکرا دینو مانو سر او مانا دا فیل بلدی کی پیت بار دا سلو سرا و دا متعلقات سرا بشک اللہ نپری دی ای ضرب اچ بیان کی مثلا یو مثال ما بعودتا چد ما شوی فما فوقا یا زیادو دماشی نا پوالو کوالی کی بعوضا دماشی ماشوی او کدماشی نا کم وی ہاں والو کوالی کی نو اللہ بیان کئی اللہ نپری دی دوزا حد پارا فاما اللذینا اس بیان کئی دو قسم خلقو فاما اللذینا حد جا کسانی آمنو چیمان رول پا قرآن آمنو بالتوحید یقین کرے پا یوالی دا اللہ آمنو فیعلمون دی خپویگی انو لحق من ربیم چه بیشکا دا قرآن یا انو بیشکا دا مثال الحق رشتیا دے من ربیم دا طرف دا رب دا دینا یا دی یقین لری پورا انو لحق چه بیشکا دا بیان چه مکی تیر شو دا مثال الحق پورا بیانو شو حق پماند پورا بیان الان جئتا بالحق رسو براشی اوستا پا پورا بیان رات لوکلو حق پورا بیان حق کامو ذکر کری دی چه پا دولو سمانو سر قرآن کی رازی انو لاکو بیشک داری رشتیا لہو دعوت لاک خان اللہ را چگد رشتیا او دا فمازا بعد الحق اللہ زلال ذالک بان الله ولاق انه لاق من ربهم حق پر بیان دے وام الذين كفروا اور چا کسان دي چې کفر یو کو ويقولون وای دی ما زاراد الله سیدار کړی الله بهذا پر اسرا مثلا مثال الله ته مثال نو سکے مؤمنان وی حق خبره تشو بس مونږ ته منظور دا چا الله بیان کا بس تشو اللہ دو وضاحت بارا بیان کرے چون چرا پکی مومن نکے آو دور مثال بیان کو خبر را دوبو مثال بیان کو منگتا منظور دے حق دے رشتہ دے دا اللہ دا طرف ندے چون چرا نکے فام اللذین کفرو او حق کافران دی تو فیقولون نوائی دی مازاراب اللہ سیرہ رکر اللہ بہادا فدیس را مثلا دی مثال اللہ کو گو سکے اللہ پور نو سکے اللہ پا ما شو سکے خدا دا اللہ کتاب نہ دیکھنا ذکر آپ کے ذکر دی نو یزل بی کسیرا دا دیسر لگی یزل بی کسیرا نو گمراہ کئی پدے بانے دیرو لگا ویادی بی کسیرا آو لار گئی پدے بانے دیرو تا نو یو خو دمخ کے سرے او لگوا نو مانا بدا دیشی یزل گمراہ کئی اللہ بی پدی مثال نمانو لسرا کسیرن دیرو لرا مثال نمانی دی که چون چراکی نو گمراشی نو او چه مثالی اومنو چه دماشوی کرو بو کرو را اللہ پدی مضبوطی دلرا جدا خطا زما حکم اومنو او جدا ما حکم دی اومنو نما مضبوط کرے او یا بلا خلق مانا کئی یزلو بی کسیرا گمراہ کئی پدی قرآن دیرو لرا او مضبوطی پدی بانے دیرو لرا نو قرآن قرآن گلے او دا پارا دا ہدایت ہدل للناس قرآن ہدایت او دا پارا دا خلقو حضرت او یزلو بی کسیرا گمراہ کئی پدی دیرو لرا خیال کوئی نو قرآن گمراہی لکھو نورا گلے او دلتا ہوئی گمراہ کئی پدی دیرو لرا خمانا کړی دا سمرقندی خمانا کړی دا شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه او قران تایز خیمه ریتا یذل بی گمراهی ښکارا کوي به په انکار د قران کثیرن دړو یذل بی گمراه کئی یعنی گمراهی اخکارا کئی بیهی پا انکار دی مثال پا انکار دی قرآن کسی رند دیرو دیرو خلق و گمراهی پا قرآن بان اخکارش تب اولا دیرو اس بد زمانے دے دیر نیکو کار دے دیر نیک عمل دے او اغا دیر گندوی او دا گندتا پا سو دا اخکارا کئی سو گل پا اخکارا کئی دا قرآن سورة مائدہ اگوری تاسو دوز مائدہ کی راجی سلوش پیتن امبر آیات سلوش پیتا اووش پیتا اتش پیتا سلوش پیتا او اتش پیتا وقالت الیعودوش فکم سپارا ید اللہ مغلولا نبیاوئی وَلَيَزِيدَنَّا مَنْ دَعَيَاتِ دَي سلور شپیتا من دایات شپکم پارا مائدات وَلَيَزِيدَنَّا كَسِيرًا مِنُو مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِن رَبِّكَ تُقْيَانًا وَكُفْرًا خَامَقَا زِيَاتَي دیلو لرا من اندر خلقنا آئی کتاب چرا لے گلیشو ایتا تا دا اللہ کتاب چتا تا رو لے گلیشو داغی سخ کارا کئی ہاں د طرف د ربستانا سول احکار کئی تغیان و کفر آسر کشی و کفر وش قرآن راغی قرآن بیان شو نو در دیر خلقو سرکشی احکار کلا وزا دلوی سرکشو در دیر خلقو کفر احکار کلا کفر سنگ احکار کلا ویزا تدالی مایاتنا بینات تعریبو فی وجود لذینا کفر منکر یکادونا یستونا باللزین یدونا کفر احکارا کنو صدا کاری اوکو سرکشی احکارا کلا سرکشی داوا چلو قرآن مقابلہ کے ادرے دا قرآن بن کو ایمان بن کو رخل کنا دارنگی ردیس صورت مائدی اتش پیدا گوری بیا قلی آلال کتاب مرام دا کر کئی او امیم کئی لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مُلَيَانُ تاسو نه په هیڅ باندې تاسو له څه به شي نه مولایانو حتا تر دې چې جاری کړي تورات او انجیل او قران چې څو پورې تاسو د الله حکمونه په ځان جاری کړی نه او د الله کتاب تاسو یې شي نه وَلَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا خامغا جاتے ڈیرو لرا جاتے اخکارکی دیر ڈیرو لرا دینا داللہ کتاب سول اخکارکی سول جاتے تغیانن و کفرا سرکشی و کفر یو مانا دار یو ذلو بی کسیرا گمراہی اخکارکی بیہی پینکار دو قرآن پینکار دی مثال دڑیرو دڑیرو گمراہی اغیل اخکارکلا ویادی بی کسیرا او گمراکی پدیبانی دیرو لرا ویادی بی کسیرا ویادی او مضبوطی پدیبانی دیرو لرا دیر پی اللہ مضبوط کی دیر پی مضبوط کی گمراہی سنگ اخکارا کئی گورا تا کلی کی چی درس نکے بیان دعوت نکے نوٹے خلق بڑے قدر کئی عزت بڑے کئی گمراہی سره چانه شي اوس معلوم اوس دا اوس گمراه دی کنه دا پتہ لګي پتہ تو لکسي شیخ سے واقعا هم یاد یې کنه پتہ تو لکسي ما خاص مې کړه هاغه خې خو چې کله دا دوري دا درسونه کړی نو بعد خلک ما سره بالکل رکاوټ دي نو زه پوه شم چې پتہ تو لکسي نو دا چې تکله بیان شروع کړي او د خلکو هغه گمراهیان ښکاره شي د دې مثال دا سره لکه یو ډیران دی ډیران چې پروت یې هغه بوی کوي سما مونږ باندې بوی کوي خو بس ډیران دی بوی نه کوي دا بوی به اله کوي شدا دیران ته کولاو کې او داد پټي ته وباسي نو هغه غبلاس را پری دي نو ټول زمیداران امبلان را پری دي او لوخره نو بیا او د زمیدار ها سکړي ها ما چې وتا چولې بوزه وتا وادي او ها بوزه پټي کې ده ته بلاس دې نه کار بوئی کوي او دا د شپ په ټولو نه پمول شي دي او هغه تب راځي په مخول شي دي او په پوزو کې دننه کې او ټول بدن کې پکې ګرځي چولې سمور اخلي دې دننه غري بیا او اوسه مجبوری ده ځکه چې فصل تر ډیران بس نو دا بوی ادا کوي چې ډیران کړه ته پای کې کا شروع کې نارنګي دته پته نه لګي ډیران دې خو چې تا کله قران شروع کو او هغه شرکیات او بدعات او نقصان او راخکاره کې او د منافقانو او د کفارو هغه صفاتونه او دا هغه د دوزی راخکاره شوی د دوزی راخکاره شوی نه په خلیم د دوزی او باز بیا سوایا منو چې څنګه د بیا ووی والک ما خو دا ډېر خصله او دا خو ډېر خدا خو دا خو ډېر مزر دا خو تاسو لګی دا په قران باندې قران دا ته یو ذل به کثیرا د ډیرو خلکو گمراهی په دې طریقې باندې ښکار کیږي ها نو که تاسو ته عام وي چې ټول مسلمانان دي او ټول مؤمنان دي جنتونه واخلي او داسې جنتونه دي او داسې باغات دي او داسې حوري او غلمان دي یره وي مولا له هم دې ته داسې مولا وایي ما سره ته دوسه جنت ته دلاسونه ونی سي جواب کې اوردان نه کی ما چې څه کې کوا کول الله غفور الرحیم دي الله مهربان دی الله د سلیمان نوم الله په انسان باندې مهربان دی الله چې یو څه دا کلمه لا اله الا الله سچ کې نو کوا الله یې بس ما معاف کړی او بس ما ته راضا او ما دې کوا دا وی خبر کړه ته ډیر بدل اچي اوري د قران څه وي یذل به کثیرا دا چاته اشاره شو ها د سلیمان نو الله دې مهربان دی په یو مسلمان ٹھیک دی من منو او چاغه مؤمن موحد تابعدار وي او دشمن چره نو هغه ته سورو غصه ده ها لمقت الله اکبر من مقتكم دا شو غصه ده الله چې ودا ستاسو غصه نشته په خپل منځ کې سمجه ما غصه دي به ایمان تا غضب الله عليه دې سبب واسه کې یذل بی کثیرا گمراهی کار کوي فدې باندې ډېرو ویادی بی کثیرا او مضبوطه فدې ډېر قران نه ویلې نو څو یې مسلمان مؤمن موحدی او کلک نه ګوره کلک نه طالب دې کلک نه دی ها امیر دې کلک چې قران اولو سو واقعي اوس کلک سنوي نه په وځو نه بیان کوم حقیقت بیان کوم عوامو زه ان شاء الله بالکل ما دلائل ذکر داوا می ذکر هغه ته بیان سره او عبدو باندې شروع شو دا آیاتونه په اوالو دو غنټه بیان وکي طالب بیا تقریر نه غواړي ځان ته وری کا دا باز خلک ځان جمعي بیان کوي کنه نوزان ته چټ باندې تار سوري کی هغه او تمخه ته پراته یو هغه ته ګور تقریر کوي دا غریب ته څه خبره اته قران دې ځای کنه تبي چې خدا پاک اوس بس څنګه کوم یا دی بی کثیرا و ما یذل الا الفاسقین ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع بي اخرين یہ ثواب من سبل کرتا جبانو ناغا سلور کالا پاتشو پدا چار تا دیس رخوا کی یوزی و شب قدر دیلی دارا علاقو کی سلور پینزه کالا پاتشو دو جمعی قبع بیانیم نشکاولی مکی غالبان منزم سم نشکاولی فقط طالبان دل تا جمع سر سبقونو کال کی یو دو جمعی تیرے کرے چه کل لطری دی استاد سے ویلی چه استاد جمعی مقرار کشن ننمنگا پلا غال آزاد ہے تو کو ٹورو من لگی آئی منگ ہم لگا غال آزاد ہے دو جمعی تقریر تخطری بھی بیانے کرے چاہے تپوس کرے چا سیبا تو خود دو اپنو کی مولا شوئی وہ سپورو خودتا چا تدا سے نشکر چا تولی جی دلالے میں پتہ نہیں لگی چا سچل دے ہوگا ویچ دا تسنگ چلو چا تو مکی خدا تقریر مقیر بلے نکاونا دا سے تا خدا سے خبر ہو کدا سے بیان ویرہ توریری کی آپ چاہ سرے دی بزما د فلانی مولانا صاحب سره ترجمه وکړه خدا سره تیارې اگر راغې ما وې چې زبردار مولا د دوی نه ما ته دوه تو کې داسې خلک تیارې موږ ان شاء الله دا د مرکز را کار دی چې قران باندې تیار شي نو خپل ترین شي بیا ها اخبال جارو تقدیر جو گئی ویا میدا مانوی تیار کری دا قرآن تیار کری قرآن کی دا سی یو کالجی بے یو سکولی وی طالب خبری را و عالمی سکولی و کالجی بے فمیدان وداری او سو کی جواب نشی کوری ویا وما یزلو زمن یو شاگرد یوسف سندوک کو اللہ لی مغفرت نصیب کرے خادم و زمنی خدمت میں کاؤ ناغا حاضر نوخار کے کالج کیو کالج کی چھو نو دو آدمی سکولو ایف ایس سی کیو ناغای کسا تپوسونا و پوسونا پائی که یعود آسے ویڈیر تپوسونا بے کول چیر از اللہ لذین تابو زیر آئے مگو توبو بس ایمان سی کی ویماوی چیر جی سر دا توبہ دا چاہ دتا کہ ذکر شوئے دا وچه بس توبه ده خلقو ایمان چه نه خلق خدری قسمه ده منافق ده مومن ده مولا ده امیر ده کافر ده دار چه خلا فلا توبه ده که آمه توبه خو یو توبه اینو ایمان چه نه یو خیر خو و ایمان چه نه جی یو خو نه قرآن زن لزن لذکر کری ده ناسو او گوره خیر مام دست دکلی ده ولی دری وچه تو با ایمان چه نه جی حویده ده بس با جواب درکم ده بجلالی لو گورم بلو گورم بل افتر پس ما تا پوسو که جیجی ویزخ پاگی ذهن ما کارو نکو ویچی یرا تا بیا ما ارتوی چیز مدا توبہ ذکر را صورت بقرہ کے سلائن نمبر آیات کے اللہ الذین تابو آیات نورتوی دائمی اغا ذکر را صورت آل عمران کے دو شرطونا نمنافق اغا ذکر را صدور شرطونا دی صورت نساء کے ویمات جتو خو علامائی مولائی دا کالج څنګه دا د کوم ځای کې دا ما د خپل استاد سره ترجمه کړل دا ما دا غنه ذکرې په چې تاسو تاسو وګورئ وای ما ورته وی چې فلانه نه آ واکه من نه نه اف ام لګولو و یا واه زما ورم په درس هغه درس زما ورم ما سلطان ما هم ټیم کې بیا غل تر غل او څنګه شهید شو و زه صرف دې راغلم دا غا استاد ګورم چې ملاقات وکړ کالجان پوه شو سکولیان پوه شي طالبان کو خوب الحمدللہ گلی وا تنز کرا طالب گیریوں کی مدرسوں کے اپ دے درود خط نہیں نہ بیان کولے شی نہ تقریر کولے شی نہ درس کولے شی قران نے عزت کرے چ قران عزت کو بیا گا سکھ نہیں منا کولے یذل بی کثیرا و یادی بی کثیرا او مضبوطی پدی والے ڈیرو لرا دیر پہ اللہ مضبوط ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ بدل دل قومن پورت کری دی قران زدکې چې الله تاسو مقام او چت کې دنیا او آخرت کې وما یذل بی للفاجقین او گمراهی نه کار کوي په دې باندې مگر د فاجقانو فاجقین چاته وي فاسق فرد کامل له وما نذ وتن کې د حکمونو د الله نه الخارجین من طاعت الله فاسق ته فاسق زکوي ګری خړېل ته چې هغه د الله د حکمونو نه وتلې شرابی جوارگر فازا طول فاسقان دی دا اللہ دا حکمون نا حوطری دا اللہ حکمون مات کری دی پیمال کری دی اللہ الفاسقین اللہ دینا فاسقانا کسان دی ینقضونا دا اللہ چماتی وادی دا اللہ من بعد مصاقی فضل مضبوط وادینا دا اللہ سر مضبوط لوز نو کرے چالا تے لوز اغسطے ہو اللہ سب رب قوم آجستا سرب نیما دیویلو قالو بلا بشک تا زمنگا روی لبربوبیت کدا چفت نو پربوبیت کدا زبستا و سال پیغمبر خبر منما مطلب پیغمبر خبر منی تدا اللہ دا وحدانیت خبر منی تو خواغش لے را احکام فیقتون ما امر اللہ او پر ایک ایما احکام تو حکم کرے اللہ پاغیبانی ایو صلا چاگر یاد آکلیشی ایو صلا چاگر پورا کلیشی ایو صلا چاگر یاد آکلیشی سورة رات پنزوشتم نمبر آیاتو گوری تاسو دیال لسم سفارا سورة رات آلتم ہوئے دیال لسم سفارا سورة رات آیات نمبر 25 والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ايو صلا آكسان چه ماتي وعده دا الله فز مضبوط والنا مضبوط والداو چه دلائل احکارشو مضبوطوالی دا او بیان د انبیاء وشو، مضبوطوالی دا او بیان د حق پرستو وشو، چې دا الله حکمونه دادی دا انبیاء حکمونه او دا کتاب داو دا خواه دا واوری دا بیان دا ماتی ویقطعون ما امر الله به او پرې کیا کام چې حکم کړی الله پاغې دادا کولو د پورا کولو ويفسدون في الارض او فساد کې پزمکه کې نو اولائک لهم اللعنه ولهم سوء الدار نو دا کسان دین الله نته وجود دلائل توانو د توحید باندې دا بیا ماته دانمنی نو دین الله نته او دې په بد کور دی دلته مو ایو صلاح ویسرون فی الارض او فساد تی فزمکہ کے فزمکہ کے فساد فسر صلاح دی زمکہ کے فساد ابو سعود وی فساد تشیر ابو سعود چه فساد تی فزمکہ کے فسر صلاح پا منکول دی ایمان خالق دی ایمان نمنکے فساد تی فزمکہ کے په خلاف کولو د پیغمبر خلق منه کوي د طریقو د پیغمبر نه دالی فساد وکړ مبتدین روافض مشرکین دالی مفسدان دي د ملک په شرکیات او خلق راولي فساد کوي شرک ته الله فساد ویلي کفر ته الله فساد ویلي نافرمانی ته الله فساد ویلي دا ټول فساد ندي او فساد وکړي په ارض پزمکه کې پخراولو دو بداتو پخراولو دو شرکیاتو پخراولو دو گناہونو مدارکوئے گناہونا پا ملکونو خورئی دا لئی مفسدان دی او چا سوک خلق دا دینا منکی دو گناہونونا نا دا لئی مسلحان دی لیکا صورتی آراف کرا جی والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة انا لا نضیع اجر مسلحین آکسان چه منگولی اولی گولی دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا کتاب منگولی اولی گولی او پابندی اکرا دا منزنو نو انا لا نضیع اجر المحسنین مسلحین یو سل اویائی میات دو سورتی آراف نحم پارا 170 والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة وغورا دا اللہ پا کتاب منگولی لگئی او دا اللہ دا دن تابداری کئی منزو نہ کئی دا اللہ مصلح دے دا اللہ کتاب پانی منگول لگول دا اللہ کتاب بلت بیانول پخفل فی عمل کول دا اللہ مصلح دے او قرآن منکول ایمان منکول طریقی دا پیغمبر منکول دا اللہ مفسد دے واقام الصلاة ما تا یو افسر ویلو ها دا شیخ صاحب سا خبر اولو دا ما دا شیخ صاحب تعریف ہوگا ما دا وینا آغا کار نرے کرے صرف قرآن خود لے اصلاحی دا خلقو نوے کرے می چاو شیخ القرآن صاحب می آغا قرآن چو خود لے نو قرآن پلے اصلاح دا ما تا دا آیاتو خودا می قرآن کی اللہ صورت عراف گویلی دی والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین چاچ منگلو لگولا پا کتاب قرآن ازدکو قرآن اوخود او پابندی اقلاد منزنو تابدار شا نمنگا نبربادو اجر دا مصلحینو دالوی مصلح دے مصلح دالے چا کتاب اوخود وی نکرن میں نکرن اتو آیا اس لوی مصلح داشا کرن شا داوی کار نرے شوی و کار فاغ خلقو کرے چا قرآن خود لے دے پا قرآن خودو باندی اللہ وی اللہ سوی ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تاسو چې خدای دل جوړيږي تاسو چې خلقو عقيدي او د عمل اسلامه جوړيږي او ته ابن قتيبه معنا کړي ربان چاته وي رباني ا چاته وي چې خلقو د عقيدي او د عمل اسلامه کوي نو اوته دوج قران خودري آل عمران کې ها دو وجه کمی ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الكتابا تاسو باز دکوی دا اللہ کتاب و بما کنتم تدرسون او بیا با دا اللہ دا کتاب درس کوی نورو تا نتربانی تلوی مصلح مصلح توی حق پر رسولوي که حقاني خلق وره نو همدغه دي که مسلمان هم دغه دي چې دا چا لاس کې قران دي او سوره فاتحه کې بیا او ته وي دا لوی تجارت دي لن تبورا چره حلاق بنشي دا تجارت قران بیان کا لوی تجارت دی وکو دویشتمه سپارا دته پته نشته غریب دا یاره وای کنه اصلاح نه را کرے وای اصلاح دا چې خلک با جرګه کې کین او دا اصلاح دویشتمه سپارا سوره فاتحه یو کم دیر شمایات ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارتن لن تبورا آکسان چلولی دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب لولی قرآن درس کئی او پابندی کئی دو منز دو منز پا پا حکم بانے دے او خرچ خو خرچیم کئی خپل مالم لگئی دا خپل ملکر مالم لگئی پا دین باندے منگ الحمدو قرآن درسنم کو پا عباداتم بیان کو و الحمدللہ مال پا دینم لگو او چه دادره کارا اللہ وی سوک کئی نو یرجونا تجارتن دی حا امید که دی سودا کرئی دالو یا سودا دو اکلا لن تبورا چر با حلاک نشده چر چر اللہ وی چاچ دمادی کتاب لستن اکلا لن تبورا چر با حلاک نشی ولی لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضلی لی مصلح دی لوی تجارتی دے لوی ربانی دے سوکا قرآن والا قرآن در سوکای اسلامی نواتے ویوسیدون فی الارد افساد دے سزمکا کی پخرور رکناون سرا اولائی کا هم الخاسرون خدا کسان دے تاوانیم چه فساد شرکیات بدا پورے دا لوی مفسد دے یو علاقہ یو زیکی توحید خور شو دو سنت و بیانو شو نو ولی آغا دے که بیا شرکیات و بیدات خورے ولی آغا دے که بیا رسم و رواج خورے یو عالم پا آجے که محنتو کو پا قرآنی محنتو کو دو توحید و دو سنتو پر چاریو کو او تو بیا آغا دے که شرکیات و بیدات را تازا که و آغا بیا را خورے پا خلقو باندی مفسدہ اولائی کا هم الخاسرون یو طریقہ دے اس بات ذکر کرا اس بات توحید اعبدو لفصرا پاید لائل پینزا تاسو میں پیدا کری تاسو مشران میں پیدا کری دی زمکہ میں فرش کری دا آسمان میں چر کری دا آسمان نو برا ہو روما نو سمرے پہ ذکر کرا فلا تجعلو للہ اندادا او دلیل وحی وین کنتم کستا شکی پدی کتاب کے پدی مسرا چلا تجعلو پدی کد شک دے ماچ پا پیغمبر دا مسرا را لے گلے وا نفعاتو روڑی و سورت زدے غندے زی پیش کئے پا خلو مدرگارانو پا اس بات نشے رتن را غور دے وا چلا مسرا دیو من لا دو بودو پاد اللہ و سرا زیرے والا کامل زیرے خوراک بدرکم زی بدرکم مرگر بدرکم خد بدرکم امیشوالی و پاکوالی بدرکم او کسو کی ترازو نکی نجا اغد اللی فاسق اغد خمون خاسرون توانی او سو چی دید تیار شو نجا دی بیهی کسی را اغوائی مضبوط کما اس بل مقام خی مخیوان لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من د دې دینا اوس بیان د نعمتو کوي. قانون دار کله کله د اثبات مسلې د پاره سلور طریقې وی یو طریقې او خودلا د دلایلو کله کله د اثبات د مسلې د پاره لترغیب لتشویق باب د نعمتو بیانې چیر دا خبر خو نه مانی پادلو سره مسله خبره ثابت او شو نی مانی نو زهرا د نعمتونو مې ربانی کړی دي نو د نعمتونو خاطر هوکا کنه چې دا ټول نعمتونو ربانی ما کړی دي نو د نعمتونو د وجنه الله وی زماده توحید مسله او مانا ظالما مشرکا یوم ما ته نش نشته کړی تخپل ځان وګورا تا استاد پلار وجود نو كنت مواتن فاياكم تاسو نشوي یوم در سره دا احسان کو جو دنیا ته میرا واسطه دوی احسان می در سره دا کو چې دنیا کې سور سيزونه او ناغستا سو د فیدې د پاره ما پیدا کړ بیا منکار کې توحید زمانہ ما سره شریک پیدا کې دریم ظالما دریم نعمت مدربانه دا کړو چستا سو نکما معزز کا نو گویا کہ تاسو ما معزز کړی دا چې څوک عزت منوي نه کا نو دا غا اولاد او دا غ بچیو نسیم عزت منوي نو تاسو نکا عزت مندو زکه فرشتو ته مې حکم وکړ په سجده کولو باندې توا کہ تاسو ما عزت من کړی نو دا غي خاطر وکړي او سنورم دا تاسو د نکړه خدای شوی وا لغز شوی وا غو ورته معاف کا فتاب علی انه هو التواب الرحیم نوز باب دو نعمتونو بیانې چې زل دلایل او طریقه خو مې ته بیان کړه او هغه کې انکار وکړه ته دیواله گمراه شوی گمراهی دې ښکارا شو نو یو بل طریقه د بیانو ما د نعمتونو په باب باندې روانې غمنو بیا انکار کې لکه یو پلار دې او بچی نافرمان دې نو هغه ته د نعمتونو بیان کې چې بچیا تو دونه زما دی حالت ته نو ګوره زه ګوره کمزورې ما عجزې ما غریبی ما ته ما ګوره پرایویټ سکول کې داخل کړی بچیا تا سره ما ګوره فیسونه تا له ما د استاد بندوبست کړیو تا له ما د کتابونو بندوبست کړیو تا له ما ښځه کې داخله اغستې وه او زما نافرمانه شوې تو خو ډېر نهاله جوړ شوې وایي که نه وایي نو دا اوس هغه طریقه هغه د نعمتونه یادې کېدی چې د شوق پیدا شي او د پلار مخالفت نور نه کوي نو اناوی کې دې شوق پیدا شه د توحید او د نعمتونو له غوندې عبرت حاصل کی اوس بیان د نعمتونو کوي حقیقت ګورونه بالله دا استاد دې کله به یو طریقه بیانې او کله به بل طریقه باندې زیو بیان کوي او مشرکین رات کوي حقیقت ګورونه بالله سرنګ انکار کوي تاسو بالله كيف الفاظ استباد دے او مل دل ر انکار دے او بالله پالا نو مبہم الله بنیا دے مبہم مبہمی نا كيف تقولون بالله سرنگ انکار کوئی ول انکار کوئی تاس بالله په حکم د الله چ عبدو دے حکم د الله سو یا یو الناس عبدو زی او خپل خبر نه پری دی ها خپل خبره توحید به نه پړي ویل یا څنګه چې نور مسلو باندې جنجال جوړ شي او مسله توحید نه پاتې زمون خپل خبره حکم ده د توحید مسله ده کیف تکبرونه د قران مسله ده کیف تکبرونه ګوره زی او خپل خبره لراځي کیف تکبرونه بالله کباب د نعمتونو بیانې نو ام توحید به ذکر کړي کباب د عدلو نو ام توحید به ذکر کړي کیف تکبرونا ولی انکار کوئی سرنگی انکار کوئی تاسو باللہ پا حکم دا اللہ چو عبدو دے باللہ پا حکم دا اللہ وکنتم امواتا اوی تاسو نشتا آیا کم نشتے کرئی تاسو تاسو خشتا کرئی ثم یمیتو کم بیا بملی کی تاسو دنیا کی ثم یحیی کم بیا با جندی کی تاسو ثم ایلی ترجعون بیا بخا دے اللہ تتاسو واپس کرئی فرد حساب د دې اموات او د حیات نا کم مرگ او جن مراد دے او سوزل جن او مرگ دے دل دوئی ویتا سو نو اموات حافظ ابن کثیر مانا کرے دا اے عدمن نشتا ملخو علی چاول شتوی نو چنو نو ملد کم زینو یو سلے علم لیگی انسان چاگا مخ کسوی موجود بھی کنا نو چی موجود نو ملد کم زینو شو نو اول موت نمراس شده نشت او دا دی معنی تایید دو صورت دهر لنبی آیات حل اتا علی الانسانی حین من الداری لم یکن شیم مذکورا پا انسان یو وقت زمانی دا سراغلیو چه دیس شینو اس شینو چاویو چا حافظ محمد سید با پیدا کی گی ببونیر که او بیا با دار اصر گلندی او بیا با قرآن زکی دا دا چا خواه خاطر کیوا چاله څه پتا و فلانه و پیدا کیږي دا به کیږي دا به کیږي حال تعالی الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا نو اموات معنا نشت ادمن و ایت تاسو نشت پایا کوم نشته کوي تاسو ولا دشت کنو باز سری بچی نه کنا نو هغه نشته نو زکه دا هغه سره بس خبره ختم شي و اذا الله دې شتکا الله دې ها منش کوا نو خوشته ده کنا مانا چلار ختم شو بیا نو وی تاسو نشتا فایا کم نشتے کلی تاسو دا یو نعمت نو چتے دا نش نشتکلی نو فایا کم جوند درک تاسو لا کم زیکی جوند درکا قبر کی فایا کم کم زیکی فی الدنیا نمور پا گیڑا که او پاغ جون تاسو دنیا ترا لئی پر مرگ پوری پاغ جون تاسو تیرے دئی نمور پا گیڑا که آغا روز تا اتا گیڑا گئی او پاغی دی جون تیرا ہو سمبنی میتو کام بیا بملی کی تاسو دنیا کی دنیا نبا لاب سے املگا شئی سمبنی میتو کام نمر گوی نیشتا رہ کنا قبر کدا چلینو دا دا دی جون دی دنیا پا جون بانی جون دی سم یوی کوم بیا با جون دی کی تاسو پا قیامت کے بیا با خواد اللہ تا تاسو واپس کو دے شئی نو دی آیات که سو زل جون رائے دو زل جون دو زل مرگ تائی دی دو زل جون او دو زل مرگ دے لیکن سورت مومن گو رہی تاسو آیات نمبر یو لسم ربنا امت نسنتینی وائی تنسنتین یو لسم آیات دو صورت مومن سپارہ دا 24 ربنا ربنا امت نسنتینی وائی تنسنتین وائی بجان نمیان جنت قیامت کے اید منگ ربا مردی قدو زلا امت نسن نتینی ملدی کلومن دو زلا اس نتین دی کسلاسین دی اس نتین دو زلا و آہے تنس نتین کی دیش دا اس نتین نی سلاسین وی آو جون دی کلو دو زلا دو زلا مر دو زلا جون فا طرفنا بی ذنوبنا نمان پخلو جنمون اقرار کوو نو دو زل جون را ہے نو دو زل جون کم دے کیو یو جون دو دنیا کے او بل جون آخرت کی او دو زل مرگ یو مرگ دنشنشت او بل مرگ دنیا کے دو زل مرگ دو زل جون شنو دا قبر آغا جون چھ دے ناغا پا گرا نگے اس اس باقی صدا سکے او کته وچنا قبر کیم داسه جون دی دی د بیا پکې پریم جون تارا واسته ده د دنیا جون دی د اخرت جون دی د قبر جون دی نو بیا سوزل جون شو بیا خدای زل جون شو نو د قران داوا دی غلطه کړه قران داوا خدا وا ربنا امت تنسنتین و احی تنسنتین سوزل جون دو دعا او ته وتر زل جون قران هم وی دو زل دی د دیو بندیان او مشران مو د وزل ژوند دي را باز ځان ته نسبت د دیو بند کوي او دیو بند نه منو او دیو بندي ايما د دیو بندیان خبره نه منو او دیو بندي ايما او چې څوک منی نه دی بندیانو خبره نو هغه دی بندیان نه دی. عجیبه خبر را یار. شان ور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبندیانو سردار داغه تفسیر دی د قران کریم مشکلات القران. مشکلات القران کې شاه سے بکری نہم صفه کې پدې دی هغه وی تعلق روح ببدن در دنیا است. تعلق درود بدن سرا ببدن پوری دنیا کې دی. دروح تعلق د بدن سجدې نو دا پکم ځای کې دی. در دنیا اس په دنیا کې و در قبر تعلق روح اصلا ببدن نیست. او په قبر کې تعلق دروح اصل کې د بدن سره نشتا. زکاغه جون کامل نشتا. جون دی و کامل جون دی قبر کې هغه ناقص جون دی. او که کامل جون وی قبر کې نبیا خو د قران داوری غلطه کړه بیا اته وی دزل جون دا او دلته تا پرم جون راوستي نو قران دی بیا غلط تا. او د دیوبندیانو مشروم وی نه هم صفا مشکلات القران شان نور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی تعلق رو ببدن در دنیا است. تعلق درو ببدن پوری دنیا کې دی. و در قبر تعلق اصلا و در قبر تعلق و در قبر تعلق روح اصلا ببدن نیست. بدن پوری نشتا. نو چه بدن پوری نشتا نو پا قبر کې زندگی کامل نشتا. خبر حق نشتا. جون شتا من منو خدا جون د قبر کامل جون نده. دور ده لکه ابن همام لکری دی المسامره که ابن همام المسامره کی ری که فی یوزع فیه یوزع فی نوع من الحیات بقدر ما یتعلمو و یتلذذو. د دې سړی په قبر کې پد کې دومره روح واچولې شي په قبر کې چې دې په راحت حاصلې چې مؤمن وي تابعدار وي او دې په تکلیف حاصلې چې بدکار وي. دور ژوند دې بس د قبر زندگی په شان د خوب زندگی دا. خوب دې یو سړی خوب کې ودرې او هغه ته تکلیف ملاويږي او هغه ته خوشحالیانی ملاویگی چرا پاسیگی و داغه پا خوشحالی و داغه پا غم تو پویگی کت گملاسته تو سرخواه که ناسته یا کار کسب که وغه او دره او چرا پاسیگی و یا لکه زو خو یار داشم جازونو کی بار کرده دم او دا جاز که روانو مالا ده خیریو که دا بار روانی مکر مالا جاز چرده تو خو کمره گملاسو و سا اغا اوز بلی دنیا تا تلیو بل عالم تا تلیو خو سرد و خوم نا او یا لکا بایی یو لس کس را بانه لگیاو سوٹی را ترا کولو دا شکرم اکرا چه دام لاو راسته یا لما که بایی جنگ میکاو خو سمی لیوان اکرم زیو موالا بانه لس کسو او پوایو والی وجنم زمرا کسان کم زی کسو خوستا خواه که ما کتاب کو تیرا نمرا بس بس پا حیبتی نوز دل راحتم ملاو شو دل تکلیفم ملاو شو و آغا عالم کیو چه تم تی خبر نی او غم تی خبر خبر دے تکلیف ہو در آحت نا خو محسوس کرو لے پوہن لے جدا کم زے و سنگ چرو شو چرا پاس ایک بیسم نی دا قبر زندگیم داگا چی داگا راحت مشتا خوشحالی مشتا عذاب مشتا نینو یوزع فی نوع من الحیات بقدر ما یتعلمو فیتلم خو کامل زندگی دا قبر نشتا. ولی که کامل جن ده قبر تو گواره او آغا تو ثابته چه کامل زندگی یاد دنیا دا او کامل جن یاد قیامت ده. ده قبر زندگی آغا کامل زندگی نده اغا دور ده لکه پشاند خوب پوشه که پونه شده داشه مسئله ده. بعضی خلق راز نه نه قبر کی منزونه که یسلونا و یحجونا وای وای را بیا تا نکاونم که خدای خیر کی چه حجونا کئی و منزونا کئی بیا نکاونم بیا دام با که وای وای که دادا بیخه حالت ته ارگا موز چرے نصاب قرآن کے اللہ صورت حجر اخیر کی ویری دی نرل میں نمبر آیا کے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينَ یقین مرگا پیغمبر عبادت کوا تر مرگا پورے نو موز عبادت دے کنا دے موز عبادت تر مرگا پورے دے مرگ نہ آخوا بیانشت نو تو چرے مرگ نہ آخوا قبر کی منزون ثابتے نو دارے کم دینا ثابت دو یہ حدیث کے رازے و قرآن کے رازے اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من ثلاث یا انسان د دنیا نه لال دا عمل د دنیا نه ختم شو نو دا موز عمل نه کنه دا ول ختم شو دا عجیب کا او بل لا چته وی چې دا ته منزونه کوي واسه ژوند دی نو البدایا والسنایا دا علامہ کاسانی اول جلد 200 صفحہ کی صدیقی زمان دا فقہ معتبر فتاولا البدایا والسنایا فی ترتیب شرایا اول جلد کی لگی اخیری صفحہ کی او ایفا شہید میتون شہید مل جو اندے ندے شہید مل یقسم مالو داغ مال تقسیم اولیشی و تنکہ امراتو داغ خدا بلت پا نکاہ کولیشی تو چه خدا بیا نکاہ چاس رکی وانا افتا خواهن خود جاندے نکاہو نکی وی او چه مال تقسیمی گی وانا مال بین تقسیمی دے خود جاندے دا جوندی سری مال تقسیمی گی دا جیبا خالق دے او جوندی سری بانے خالق پر رزے غم کئی الکه دعاو ته فلانی په حق دې نه یک سره الله تیو بخي الکه دعاو ته ژوند دې په اړه خبرې کوي کټو نه اچي عجیب خلک دي الکه چې سره من نه دي نو ته په جنازه بیا وره کې پدې مردا جنازه کې غاله کې بیا خاطر سوې چې نه تړي مردا یې نه کړی یا غاله چې په دې حاضر ژوند دي ژوند دې باندې جنازه کیږي ټول کارونه دا عقل نم خلاف دي دین خو پرې خپل اراده عقل نم خلاف دي عقل ام نمانی جنازہ پہ کئی مردہ پہ کئی آدھئی جنازہ کئی اللہ ما فی لحینا و میتنا زمان دی ملیتا ملے ہوتا ہوئے پوچھو یو سو جی تیری شوئینا دا جواندے وے او منزونم کئی او حجونم کئی کیریشی سمیاز اپل بیاد نکاہو نا خبر مکی دادا دے حالت تے او برنام داشو وې دې دې دې بنديان نه دي دې د انبياو جنن مري و موږ د انبياو جنن موږ د کافر جنن منو قبر کې خيوز او في نو من الحيات بقدر ما يتعلم ويتلذذ ذات جنن منو چا غجن د خوب جن دې د خوب زندگی را راحت ملاويږي عذاب ملاويږي خواغه پويږي نور کامل زندگی او کتو کامل زندگی یادے نو چه سلے موز کئی نو داغ زندگی خو بیا کامل شوا نو چه کامل زندگی وے نو دا خطاب قرآن دعوی غلط اکلا صورت مومن آیات دو بیا غلط کہ حالت سوی اللہ امت تنسنتین ولدی قلد وزلا و احی تنسنتین جدنی قلد وزلا نو دو زلا جوانا حالت اگر تاتری زلا جوان کو یو دو دنیا دے بلد قیامت دے و بلد قبر دے نستاو ما نما او کل قرآن ما نما او دو دیوبان علماء شاہ سے بموئی و در قبر تعلق اصلا روح ببدن نیستا او پر قبر کے تعلق در روح در چا سر نشتا در بدن سر نشتا بزار خوب وند یو زندگی را شرع عقیدت تحاویہ سلورم صفحہ کی لکی شرح عاقیدت تعاویہ سلورم صفحہ کے چھو جون پا پینزا قسم رے جون پا سو قسم رے پا پینزا قسم دا زان سرے اولی گئے پا پینزا قسم جون دے یو جون دمور دے گیرے دے دمور پا گیرے کے پا غدرے و تیارو کی معشوم دے یو دے گیرے تیار دا بل آغا بچدان تیار دا او بل آغا پریوان چداغین چار چاپی دا پردیری پائی کی تیار دا پاغدری او تیارو کی معشوم دے او آغا جوان دے دے لطر آغا معشوم پا حال پوئی گی چاغه ژوند دې څنګه ژوند دې څنګه خوراک کوي هغه ستاد حالات نه د دنیا نه خبر وي ته دا هغه د حال نه خبر نه وي هغه ستاد حالت نه خبر نه وي او ژوند دې یو هغه ژوند دې دیم ژوند هغه د دنیا ژوند دې لکه هغه ما استاد ژوند خروس کو فخله باندې او د مور په کېډه کې د نن په ذریعہ خوراک دې خله باندې دا او ته ویل کا څنګه خوراک کوي او د مور په کېډه کې څنګه خوراک کوي ویلا خوب کلا خلق خوراک کئی چه سڑے خوب کلار شعودا کئی وار کئی بعد امور فگیرے کلا سڑے خوراک کئی ما شم خلقی بندر ہے یار اللہ کلے دنوں پزریہ خوراک اور کئی کلے دخلی پزریہ خوراک اور کئی کلے فبلت طریقہ خوراک اور کئی لیکن حدیث کلا جی ویو بیمار دے نپاغ زور مکوئی چه خوراک کوا خوراک کوا یکه دی بیمار لا لا یو قسم غذا ورکی چې تاسو په غذا نه پویږئ دا الله خپل غذا ورکی نو څنګه غذا ورکی الله په خپویږي نو د مور په ګډه کې څنګه غذا ماشوم ته ورکی الله په پوی نو یو ژوند د مور په ګډه دی دیم ژوند د دنیا ژوند دی دریم ژوند هغه د خوب ژوند دی خوب خوب کې یو سره خوب ویني بادشاه شوی ما په کرسی وزیری ما اگاڑی کی روانی ما دو گاڑی مخی و دو گاڑی رستو او چرا پاتی گی لوری لاس کی دے او پرید غنم و تلاس پے حالی کدو خوز بادشاہ شوی ما خوز غنم ریم یعنی پا دیاری دوست و دیاری کو نو آغا جون دے کن آغا جون آغا بل جون دے سلورم قسم جون سلورم قسم جون آغا دا قبر جون دے عالم برزخ دے او پنزم جن جن دا قیامت دے نو جدا جدا دے که یو جن دنو شو دے را گے لطول جن دنو یو جن کا آخدا و خاون دو بزان لبے سا کچھرے پا خاو خاما خاو تو کسا چی نو زان لسا بندو بس کئی نو آگے که بے مز کے سوچو گوری واچو سوچو گوری را مزا کئی نو آگا دا سا چلو کو نو دا دریم گره برا ره آگا تیم پی جانده لیو چه دیر تیم کی دی زان دا بندو برد که نو دیر پیدا غیر سلام علیکم وی وعلیکم سلام کاکا رادا که نا بس نو که با ناست بیوی نا نو آگای دا خوراک تیار کره و دو دوو او دیر پک دریم را ره نو دا بیا پکی بود شو پا غی دی خد و خاون دا سلاو کرا چه دا سره رازی و منگ نپری دی او منگ اجزانان دو دو کسو پروگرامو کو دے درین پا گراشی نو زمنگ آو خوراکا گر وچ کی نتو ادا چو کی دا خاون دے خد دوئی چکلا کچھرے تیار جی او منگ پا گراشی ہاں برابر دے او کی گرا او سوچو گلے پا گروا چے نتو بس خبر او کی دے خد دوئی نتو بیو ہم چے خد نور خبر بنے کے باقاو سما سرنے کے ایدہ زمادار نزبا گوتا راک آگم پا کچھڑی کی ناغا غولی با نیم زما پا طرف دا روان شی او بیا بویم چو اون خود داستا لار دا غا دی لار شو او دا ملار شو ما سر بکا نلری نور خوا ما سر نور بکواس نکے نو نیم غولی با ستا پا طرف روان شی او نیم غولی با ما پا طرف روان شی سر باشی پا دیشن بیا با داجی نا مدابت بشی چو بل کرفوی اگرم بیا خچل وردی نو یار آگے دے خدا صلاح کرے وا بے السلام علیکم وعلیکم السلام را لے ویا نو دے خدا نو خد خبر اوکڑا خدا خاون تو وے خد ما سب نور بر خواست نہ کے ہر وقت ما سب چیر کے اے دا ستا لار شوا نو غلی نو فاروان شو او دا زما لار شوا خپل لار بانے بازی خپل لار بازم ما سب نور چیر پیل نکے نو غلی یو خواتے خالات زی خالی پاتے شو ململ سے ملاو نشو دیم گلیلا وی چل خماتا دے خودے دے خیر روکی وزو خواست پاتے شم نو دا مٹی والے گورا دا سی چل لے گزارا پا کار دا گزارا یو خشے دے دنیا گورا گر وارا دا نو آو غلی یو کچھ رے ٹول گر وار کرو آو تا کینا سوی خیر دنیا گر وارا دا گزارا پا کار دا گزارا نبغین نکی نو دی ظالم طول جندو نا گر ورد کرا پا خلق اشتبار آوستا دی حیات الانبیان نمانی او دی مماتیان دی من حیاتیانیو و ظالم آن سر پا خلق گر ورد کرا او هغه ژوندونه دي ځان نه یو ژوند دنیا دی یو ژوند مور دی د ګیرې بل ژوند قبر دی بل ژوند خوب دی بل ژوند آخرت دی لغون دې سوچو کا آسر گر ورگ دنیا گر ورگ او خدا کوئی دار اشتیا ماماتیان دی و دا جن خو منگ نمو دا کم جن چه دی یاده دا دنیا جن دا دنیا پا جن دا دنیا نتری دی صاحب حدیث تے چه ابو بکر صدیق ویلیو رضی اللہ تعالی عنہ زب انشاءاللہ رستو یوزے کی تفسیر کے خیر حکم من کان یعبد محمدا فإنہو قد مات چاچه ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کاو اغم مل لے فا انہو قد مات اس مات مل لے کہ حیات دے ومن کان یعوض رب محمد فا انہو حی لا یموت چا سوگ ده محمد ده رب عبادت کنو اغا جوان دے رے او ہمیشہ جوان دا صفت ده انبیاؤ ندے ہمیشہ زندگی دا جوان ده چارے دا صفت ده اللہ ده بند رے زکا اللہ وی وتوکل علی الحی الذی لا یموت پارا اللہ زانس پارا چپاغ مرگ نرازی لا یموت نو تچوی پیغمبر ممیشہ جون دے رے نو پاغم بیا مرگ نرازی نو دا چفت خطا دا اللہ علور کو تا خودی نقصان کو پدی فرق دے پوئے دے دے ازد دے بندیے ما اوات دے بندیانو خبرہ نمانی ازد دے بندیے ما دیو بندیانو پر کتابونو کی لکھنی چا دیر اسقاط بدت تے دیو بندی را گئے او دیر اسقاط کی ناس تی او مال تقسیمی را تقسیمی واتا دیو بندی دارنگ دیو ازا دیو بندی ما دیو بندیانو کتابونو کی فتاو کی لکھنی چا مولود شریف عید ملاد النبی سرے مناول بدت تے او دی مولودونا مناول تا دیو بندی او سره نوم باندې را باندې سیرت النبی او تک دي چوالو کته خو اوس دا فمن ردونه کوي ګورا په نوم باندې شه نه بدلیږي ها ها کيو پرد شه متیاز دی او ته دا متیاز نه دی دا یو خوک شه مزیدار شه نو په نوم باندې بدلیږي هغه شه ګن ګن دی هغه په نومونو حقیقت نه بدلیږي بیا نو دوی کله ول نوم یو کیږي او کله نوم به د دې باندې په کتابونو کې دا ژوند موجود دي او دې سره هغه نه خلاف کوي او زه تیما زدي باندې مو دې بندیان نه دی عجیب نشاط دې کلی په دې مقام مشکلات القرآن کې در قبل تعلق اصلا روح به بدن نیست نو خبره ختم شو دې وینا جون دې مونږه کې حدیث دی الکه حدیث ٹھیک ده سیوتی نقل کړي خدا حدیث دو قرآن و گورا و نورا حدیث متواتر و گورا او دی حدیث میزان اعتدال علوی دا حدیث منکر دی کیف تکبرونا باللہ سرنگ انکار کوئی تاسو پیوالی دا اللہ و کنتم واتن اوئی تاسو نشتا پایا کم نشتے کوئی تاسو دنیا کے پیا با ملکی تاسو پیا با جوندی کی تاسو پیا با خاص اللہ تا تاسو واپس کولے شئیم دارنگی بلا مانا تفسیر ابو سعود بلا مانا بحری محید رخا کرے را کیف تکبرونا سرنگ انکار کوئی تاسو باللہ پیوالد اللہ وکنتم اموات نوئی تاسو نشتا وئی تاسو ملو پشرک باندی امواتن بشرک تاسو پشرکوئی نوچے پشرکوئی نواغا ملوی شرک باندی سلیو ناغا داغا جن سفیدن را سوان محیاهم و مماتهم صورت زیاسیه کی چرا دی د مشرک جن او د مشرک مرگ دوالا برابر دی اللہ تا پا جن دیم سفیده نو اللہ تا دی پا مرگ دیم سفیده نشتا مشرک دیم دا اللہ سر برخدار شرک پیدا کرن اگر دی جن سفیده دا کنتم وی تاسو امواتن بی شرک تاسو ملوی پا شرک بانده پایا کوم به توحید نو ژوند دې درکو تاسو لا په توحید باندې سړی کی ژوند په قران راځي سړی کی ژوند په توحید باندې راځي لکه سوره انعام یوسف د اشتم آیات وګوره 122 یوسف د اشتم آیات اتم سپارا سوره انعام او من کان میتن فاهیناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمم مسلوه فی الظلمات آیاو سرکچوی مل پشرک باندې یو سل باویس او من کان میتن فاہیناہو آیا او سوچوی مل پشرک تو جوندے کو منگا غللا پہلم دو قرآن پہلم توحید چه شرکو سر دے نمل لے توحیدو سر راگے نجوندے لے قرآنو سر نشتا نمل لے قرآنو سر راگے نجوندے لے دادے کا دی پرے مسئلوں کے ہا دیر تغلید کے دیر مخ کی دی پتہ دو قرآنو تا نشتا ہا ویتازو امواتن مل پشرک آیا کوم نشتیک لے پرنو جن دے درک پا توحید بانے پا توحید انسان دا زندگی ملاوی گی دادا نادا جن دے من آمدا صالحا من ذکرن انسا وہوا مؤمن فلنہینہو حیاتا طیبا شپگ نوی نمبر آیات و نوی سورة نحل کی مراجی فلنہینہو حیاتا طیبا نخام آغا جن دول کو مندر را جن دا خوش آلئے نچ جن دا توحید دا نصیب کما نسم ایمیتو کوم بیا امریکی تاسو دنیا کی پدغا توحید بانے دنیا نما توحید بانے زی اللہ رنگ پا توحید بوزی مر خواسم زمنگا مر دے خو پا توحید دی اللہ منگا بوزی سم ایمیتو کوم بیا با جن دی کی پا توحید تاسو بیا با خواد اللہ تا تاسو حافظ کولے شے یو نعمت ماد نشنش تکلین ولی انکار کولی زمان پا یو والی دویم نعمت هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا الله غزاد ته دویم دلیل اقلی دا الله غزاد ته چه پیدا کری دی لکم لام الانتفاع خیلی دا پارا لام راجی او علا پا نحو که دا پارا دا سر راجی ازرا نزیاتی لها ما کسبت و علیها ما کسبت ستاسو دا خیلی دا پارا اللہ پیدا کری آسو چه پرمک گیری جمیعا جمیعان تو جمیعان تول پیدا کری تول سی سنا دفے دی ایران باز جنو زمان دا نقصان پیدا کری معلوم ادا شوا چھ دفے دی سی سنا اللہ پیدا کری دی آو دو نقصان سی سنا غیر پیدا کری دی معلوم خودی نا خدا شوا کرنا خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ غذاب تے چھ پیدا کری دی تاسو دفے دی دبارا اغسل چھ پزمک گری جمیعا تول نو دفے دی پیدا کری دی او دو نقصانی ندی دو نقصان غالبا بل پیدا کری دی فلانی او فلانی ولی فلانی زیادتون نا نا نا نا نا نا داؤنکے مانا دارا دا اللہ غذاب تے چھ پیدا کری دی تاسو دفے دی دبارا اغسل چھ پزمک گری تول جمیعاً مفعول دا خلقہ نہ دے جمیعاً مفعول لے دا فیل معذوبہ اعتقدو جمیعاً منہ عقیدہ او ساتے چدا طول سے زنا دا اللہ دا طرف نہ دی کدھ شر دی او کدھ خیر دی اللہ پیدا کری دی خو خلقہ فیدے اگے ذکر کرو شریف قیاس کا مخیر یکن حدل للمتقین والکافرین بیدی کل خیر والشر یاد رکھے رکھے یہ رہا دا خیر بتاؤ سنو ماریو دا بڑا کار رکھے انشاءاللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا اعتقدو جمیعا من ہو جمیعا مفعول دا فعل معذوفا چا اعتقدو رے سورت جاسیہ دیالسم آیاتو گو رہی سورت جاسیہ آیات نمبر 13 وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کار کے لگوری تغذ پارا اللہ سوچ پرمک گری جمیعن طول سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کار کے لگوری تغذ پارا اللہ بلا او خطا جمیعا منہ اے تقیدو عقیدہ او ساتے چدا طول دا اللہ دا طرف ندی کفر دیو کخ خطا کد خیر دیو کد شر دی زکا باج کفارو دا مشرکینو دا کی دوا چدا شر سیزونا احرمن پیدا کری دی او دا خیر سیزونا یزدان پیدا کری دی اللہ وینا جمیعا نئی احرمن دی نئی ازدان دی ټول زما دي ما پیدا کړی جمعیان څخه ذکر کا پاغه دوالو مدرګاران رد کفار او مشرکین او کا ثم استوا نو سوال لازم دا چې دا د فیدی زونه خود فیدی دی نو دا شب دا خود فیدی نه دی یاره دا چې نوی نو خوا مار نوی لړم نوی زمره نوی مچه نوی دا خود دوی مصیبت دی مونږ د پاره ها لیوانه سپه نوی دا خلی چشتا که نوی نقصان توی څنګه نقصان نقصان دا چو چه پده هوا کې زهریلا مواد دی پیدا کی زهریلا ذرات دی برا زه پده دا غیر پارا اللہ زهریلا مخلوق پیدا کرے نو آغا زهریلا مادی سوک جذب کئی زهریلا حیوانات نور مخلوق اللہ دا غیر بچ کئی زهریلا حیوانات پیدا کری زهریلا مادی اگر آکاگی و جذب کئی موت آتی اللہ بچ کئی اس کدا حیوانات نوے زهریلا مزر نو آغا بزما استاد بل حالات بانے پس رکی دے اور نقصان موتا جوڑے دے نو دے فیدی شو کو دا نقصان شو دامو آج دا نقصانی ولا دے فیدی بھی والذی خلق لکم ما فی قرد جمیعا ثم استوا او ارت دا اللہ نبی سورت نحل بوری دری پنزو استمایا ما اندکم ینفدو فما اند اللہ باکم وما بكم من نعمت فمن الله نحل درې پنځوسم آیات نعمتونو ټول الله لاله دي درې پنځوسم آیات سوال لسم سي پارا وما بكم من نعمت فمن الله آج پتا سو کوم نعمتونو دي دا د الله د طرف نه دي یو کده شر یو کده خیر دي دا الله نه دي ثم اذا مسكم الضر فإليه تجرون اللہ دا فریاد کے لئے اللہ دا چون کی گئی سم استوائل سمائے گورا سم دا پا دا تراخیم راجی او سم دا پا دا استبعاد راجی استبعاد دیتا ہوئی چه دا سم نا چه مخ کے کم کلامی اغا دور بعید نگری سرے سمنا چه ده سمنا رستو کم کلامی نواغ دیر بعید وی اللہ وی بیالا و گورا ندلتا که سمنا سمنا استبعادی یلا پیدایش خود از مکی گورا دورا نده گران سمنا استوا الی السمائی بیالا و گورا برا آسمان تا بیالا و گورا برا سمنا ده پاد استبعاد بیالا و گورا استوال الی السمائی استوا دا فعل چکلا اجسامو تا متوجیشی نموراتنا برابری دلوی برابر کی دل برابری دل او چکلا دا فعل متوجیشی غیرو اجسامو تا نمورات نبیاسوی پورا تبت مانا پوراوی لیکن دا مانا مخی من پکم لگی کلو یقیمون الصلاة اوشتلو الزلالة دا برین زیر استوا الی السمائی اقامت غیر اجسام سشے ها کروالے شائع کول اشترا غیر اجسام و تمتواجدل وحول ورکول در تک استوا چکل فیل تا متوجی دا فیل متوجی جی دا سیستا چاگد جسی والی نمراتنا برابر دل او چه استوا دا سی سیستا متوجی شی چاگر غیر جو سیوالی نمورات نبیہ سلے پورا ہاں سم مستوا الی السمائے حلتا مانا پورا لے او سم استوا دیا بیالا او گورا چھے برابر دے فبرابر والی دا اسمان او دو زمن کے حضر سے دوارا مانے مرادی جو سی ومشتا برا خلق وینی خیستا اسمان دے سٹوری اسفنگ میں انور پر گیری او که نجو سیوا نو ام زکا من تو خکاری خودی لگه جدا سنگ ره بیالا او گورا چه برابر ده بیالا او گورا پا برابر والی ده اسمان او دزمکی یا بیا له وګرا چې کړه له السماي برا سمرقندی او قاسمی د استوا معنا کړي اي عامدا ثم عامدا بیا یې قصره له السماي جوړول د اسمان ته فسواهن نو برابر کړي د اسمان نو لرا سبا سماوات نو اسمانونا قصد چوکو دو جولولو دا اسمان نواس ماون نی جول کلو واس ماون نی جول کلی دل تاوی معلوم خدا شوا چه زمکا اللہ مخی پیدا کری دا سمستوا ند زمکی نردستو بیعیتا پیدا کری دی اسمان صورت ناجاتو گو ری یو کم درشم سپارا صورت ناجات آتش لیل درشم سپارا نبا ناجات آنتم شد خلق نمی سماع بناها اسمان جوڑ کرے دل اللہ رفع سمکا فسوا وعطش لیلا وعجزواها والارض بعد ذالکا دہاها دلتے اسمان مکہ کرے دے زمکہ رستو کرے دا اور سورت بقرہ کی والذی خلق لکم اسمکہ مکہ کرے دا ثم استوا الی السماء او اسمانی رستو کرے دے اس بسکے اسمانی مخی کرے دے زمکی رسو کرے دا پناجات کی اگر انتم اشد خلقن امی سماو بنا والارض بعد ذالک دہا والارض بعد ذالک پزدی اسمان پیدایشنا او صورت بقرہ کی سنگوئی والذی خلق لکم فی الارضی ها ثم استوى الى السماء بیا اسمان جوړ کو پیدا کو نو ګور زمکا تعارض آیاتونو کې نشتا زمکه پیدا کړي اولا په خلقیت کې اسمکه رمیدا ورته چې اسمان دې لکه بقره او خورکلی رستو دا پز جوړول دا اسمان نا اور تے بقرہ کی یاد ہوئی چزمکہ میں پیدا کرا راشد خلقن امین سما بنا اسمان میں جوڑ کر دے لرا نو دا اسمان دو جوڑ اور نورستو والاردا بعد ازار کتا زمکہ میں بیا خورا کرے دا زمکہ پیدا کرے اولا خو خورا کرے دا اسمان دا پیدا اشنا رستو دا پوشوئی گنا زمکه پیدایش د اسمان د پیدایش نه مخکې وکړه او زمکه چې خوراک کړې ده نو د اسمان د پیدایش نه ورستو البته خلقیت مراد ده ناجات کی ورپسې اسمان مراد ده بنا او اسمان جوړې دو نه پس والارض زمکه پس دې نه بیا خوراک کړې ده ځکه دا دواړه رتقن انبیا کې چې راځي کانتا رتکن ادوالا جوختا ادوالا اسمان ازمکا جوختو داتن یو برسرو پیدا شدوالا دغسی مخی ازمکا بیا اسمان دغسی جوختو یو زیو دغسی نو چی ازمکا اسمان پیدا کرو نو بیای داغین رست ازمکا خورک را ازمکا خکتا اسمان پورتا شد سم سوائل السمائی بیا لگورا چی برابر دی برابر بولو دا اسمان یا قصد اوکو جوڑولو دا اسمان تا نو برابر ایگر دیل را استوا سنگا برابر دے منگلے پتا نشتا نمو سوپ پتا نشتا نو دو صفت پتا سنگا منگتا لگی منگتا پتا نشتا منگتا داگا مو سوپ پتا نشتا نو دو صفت پتا دو صفت میں سر محسوس پتا لگی دیو جنا امام مالک رحمت اللہ علیہ بی بی عائشہ قول نقل کرے رے آغوی الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة استواء معلوم دا مس استواء دا برابر دے نو سنگ برابر دے پتے نشتا نو ایمان پہ زمن واجب دے کیفیت مبارک تپوس کول دا او سوال والو بدا سوال دے مبارک ہدا سنگ دے دا اللہ کرسی سنگ دا بدتی و سوال والو بدتن دا اللہ سنگ دے و سوال والو بدتن لا تی ثابت دے زان لیخ پی ثابت کری دی لننظرا کیف تعملون اللہ زان لکتل ثابت کری دی سنگ دی پتہ نشتا بدتی کر دے زمان غند لا سنے ندی زمان غند ایخ پی اوسترگی غگنے ندی واللہ علم ما یلیق بشانی سنگی دا غد شان سر مناسب دینو دارنگی استوام دارا سر دارا متشابہات ندی پدی که بچیل پیر نکے چرا سنگ دی او دا ولی او دا سنگ او چھتی گی اخلاتی گی نا بس بزدور بوائی چھ برابر دے سنگ دے من نے پتہ نشتا نو سنگ دے واللہ علم اللہ خطوئی گی امام ابو حنیفہ مذہب دارے چدی کے بڑیر چھیلنے کے متشابہاتوں کے یعنی بڑیر کے بل بل خوابی آجے فسوہو ناس فسماواتین نو برابر کری دیل رو آسماؤنا وہو بکل شین علیم او دا اللہ دے فاریو سزبان پویا گورا دی آیت کی دو قسم دلیل ذکر کا والذی خلق لکوم خالق دا عرصد اللہ نو پاخر کیوئی وہو بکل شین علیم پولے پاسبان اللہ چھ پیدائی کری نو پویا دربان ہم دے نو پویا مخلوق لمگنا چھ پاس پوئی گی زکا دا خبرا زخائر بابا تا پوسو کے گنا او زدن بسائر بابا وانتا دا آیات منی خالق دا عرصد ایما نو بیاوی وہو بکل شین علیم پویا پاسد ایما وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً تیزینا دلیل ذکر شاکلی خالق دیم عالم دیم دا مسئلہ فدلائل ثابتوا دا مسئلہ فنمتن ثابتوا دا مسئلہ فدلیل نقل ثابتوا فرشتو بولا فرشتی مواد کے اوچھگے ہوئے اوز دی آیاتن کی دلیل نقلی من الملائک او عجز فرشتو بیانے چی یا اللہ منستا صفت ستا پاکی بیانو مخلوق تالرا شریکان پیدا کئی او منستا پاکی بیانو ندا سے مخلوق والے پیدا کئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ یار کا چوبی ستارا فرشتو تا انی جاعلن فی الارض خلیفہ بشکر پیدا کون کے ما جاعلن دریو مانو سر راجی جائلون خالقون کل جعلف مانا دا پیدا کولو سر راجی کل جعلف مانا دا گردولو سر راجی انی جائلون ویلر بی خلیفہ بیشک دا پیدا کون کم پزمک کی خلیفتن سر پیدا کوما خلیفتن یو نائبو یو جانشینو پل مانے دا خلق کئی امانا غلط ہے سو دا مانا کئی اللہ ویزو پیدا کوم پزمک کی خلیفتن یو خپل جانشین یو خپل نائب چو قرآن نہیں کردی لوی علامی گنا خپو ہے نرے مخلوق لاز دو منگ تالیبان ہوا آواخ کے تقریری کاؤ دا آیاتی ہو نستو یاد کا وچوی سارو فرشتو تا پیشک دو پیدا کون کم پزمک کی خلیفتن یو خپل نائبو وی انبیاء دا اللہ نائبان دی دا طول مخلوقات دا اللہ نائبان دی علم علمی دی قرآن دا طالبو ما خوچ دا خبر روکنا ما یا دے غریب نرے دیس خبر دے آچے خلقو تلق چھ دے اور کئی بیان نہ کئی بیان خواگا چالا پکارو چو قرآن ویلے چو دو قرآن پرانا بانی بیانو کی دو سم خلق ہوئے اور دا طول مخلوقات دا اللہ نائبان دی وہ قرآن پر دی مسئلہ رد کئے او تیس بات کئے قرآن سنگا رد کئے قالو اتخذ اللہ ولدا وائی مشرکان ولی اللہ نائب دا خود مشرکین ورقی دواج دا اللہ نائبان دی او توے اللہ وی دانا نائب نیسما نائب آغا سوک نیسی نائب دو وجونا خالق نیسی قائم مقام نائب چې یو هغه ذات کې نقصان وي لکه زمونږ د ملک صدر دی صدر چې د دې ملک نه د ملک بل ملک په دوره باندې ځي نو ځاله نائب نشي کې نه نشي قائم مقام صدر وي قائم مقام صدر یا سپیکر وي یا سینیٹ چیئرمین وي قانون دی ځان لا د خپل ځان په زیبانی جانشین او خلیفہ اونیسی خلیفہ ولی نیسی ځکه د دې ملک او د بل ملک حالات کنټرول کول کارونه رسول په یو ټیم کې هغه نشي کولی کله کولی شي نشي کولی نو د دې ملک د انتظام چلولو لپاره د ځان په بل نائب مقرر کا اول تزین او التبا انتظامات چلی او هغه به صلح روغ جار سي نائب هغه څوک نیسی د خپل ځان په زیبانی چې هغه په ذات کې نقصان دی د ذات کې نقصان او په یو ټیم کې د دو ملکونو اختیارات په یو ټیم کې نشي چلول نو هغه څوک نائب نیسی یا نائب هغه څوک نیسی چې هغه ته عارض کې نقصان راغی عارض کې لکه امام په مسله ولاړ دی او داسې مات شو یا او دست نو خیال نو اروستو شا او دخ پلزان پا دیبانی او کس را مخی کو او امامی کو دی اروستو شا زکر دتا نقصان جور شا پدر آغا وقت کی نو زکر دانا نائب انیس عارض کی رائے ہوتا اللہ دو نقصان ذاتی او دو نقصان عارضی نصر پاک رے نائب زکر ننیسی چدا غذاب کی نقصان نشتا او د انسان په ذات کې نقصان دی او نائب ځکه نه نیسی چې هغه ته نقصان عارضی کی نه او انسان ته نقصان عارض کیږي ځکه نائب نیسی نو نائب نه ځکه الله پاک دی چې دا هغه په ذات کې نقصان نشته او هغه ته عارض هم نقصان نه راځي نو نائب نشته نو ځکه الله په دې مسله رد کوي او ته چې نائب یې دی که نه یې خدای بنده لوګو نه قرآن وګوره دیر زینه دی چو قرآن پا دی رب کئی خلیفه پا مانه دا نائب سره نده خلافا یخلفو ضربه یزربو بانی قیاس دی پا مانه دور پسی که دلو سره یو بل پسی که دل دیو بل جانشین گردی دالا جانشین نده لکه زما پزه زما زوی جانشین دی داغ پزه داغ زوی جانشین دی زده بل چا پس دی جانشینی ما دی یو بل نائب نسی گرزو قائم مقام دی یو بل نگرزو کنا زکا ماو تا کمزور یو اللہ کمزور این رے ماو تا ستلی کی گو اللہ ستلی کی گی نا نور پسی که دلو سرا قرآن کی دادری معنی دی خلیفہ کئی یو خلیفہ پمانا دی یو بل پسی که دلو دی یو بل نرسو رات دلو سرا یخلوفو بعضهم بعضا یو بل پسیر اطلل لیکن سورت یا نعام مخیری آیاتو گوری یو سل پنزش پیت نمبر آیات اللہ یو سل پنزش پیت وَهُوَ الَّذِي اَتَمَ سِبَارَا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضَ وَرَفَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لیبلوکوم دا اللہ رضا تے چگر ضروری تاسو جانشین پزمکہ کے خلائفہ قائم مقام دیوبن لپزمکہ کی دیوبن لقائم مقام یہ مرا خلائف الارض دا اللہ رضا تے چگر ضروری تاسو پزمکہ کی دخپلزان جانشین کذکور اکلس پڑے کی گمان تاسو بودم ہا جانشین آنے دا مانا میں اللہ جانشین دا ہونے کے خلائف الارض جانشین پر مکہ کے علم ذکر لئے مقام دے فضل العلم والعلماء کے امام لقیم دا علماء دا علم دلوی فضلت بیان کرے رہے خلائف الارض جانشین دا یوب اللہ پاتفی دن کی دنیا کے مشران دیو کشران دا غیف دے ادری گی دارنگی صورت عراف کو رہتا سو یو سل یو کم او یا ایم آیات 169 نحم سپارا فخلفا من بعدهم خلف ورث الكتاب فاتشو رسل دي خلقنا خلفنا على خلفا فاتشو جانشین شو فخلفا من بعدهم خلفون فاتشو رسل دي خلقنا نعال خلقو دارنگی یو سو دو سلویخ لدی عرافو گوری سورة عراف یو سو دو سلویخ ووعدنا موسى 30 ليلة واتممنا بعشر اتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وي موسى عليه السلام قل هارون تا اخلفني رورا اخلفني جانشين شزما اخلفنی جانشین شزما اخلفنی قائم مقام جور شزما دانه چه تبا زما قائم مقامی او زبدا اللہ قائم مقام تزما قائم مقام جور شا اخلفنی زچلار شوم نوالتا مصدقوا اخلفنی قائم مقام شزما فی قومی زما پا قوم کے دیر زینو کی قرآن دے بیان کئے اخلفنی جان دارنگی دی صورت عراف یوصل یوکم دیر شمایات 129 قالوا اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ايولك عدوكم ويستخلفكم في الارض او فاتب کی تاسو دنیا کی دیوب اللہ دلتا اللہ نے وفاتب کی قائم مقام ويستخلفكم في الارض او فاتب کی رسو دیوب اللہ تاسو پینزرا نگوری اللہ چسرنگی عمل کوئی تاسو دنیا کے دارنگی دیر زینو کی رازی خلافا پماند یو پل پسی رستو پاتی کی دو دارنگی صورتی حنمل کی تاسو سات ویلو شلم سپارا دوش پیتا مایاد ویجعلکم خلفاء الارض دوش پیتا آیاد صورتی نمل شلم سپارا ویجعلکم خلفاء داسی ریکن وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ او بگردئی تاسو را جانشین دنیا کے سرکت تاسو جانشینو گردی مرا دارنگی زخرف کی راجی سورت مریم کی راجی نو یو ماندا انی جائلن فی الارض خلیفہ بیشک دو پیدا کنکم پزمک کی خلیفتن قائم مقام دا جناتو نا خلیفتن قائم مقام دا یوب اللہ مشران دیو کشران داغی پدی ادریگی قرآن صدر مانا ہوئی شو دیو مانا زو پیدا کنکم پزمک کی خلیفتن قائم مقام دا جناتو غرد دین سانا نمخ کی سوکو سیدل جنات نو آغا جناتو قائم مقام دا پیدا کوما قائم مقام دا جناتو امام بخاری پر شرع ابن تین کی مانا کرے دا اے قائم مقام دا جناتو قائم مقام دا جناتو پیدا کوم دو پزمک کی قائم مقام دا جناتو مشرام زی کشران دا غی پدر ادروما دارنگی حد جناتو قائم مقام پیدا کوما قائم مقام د جناتو د جناتو قائم مقام پیدا کوما زو ها پیدا کوم زو قائم مقام د جناتو دینه مخکی جناتو سیدلا او درما معنا ها انی جاون فلز خلیفہ زو پیدا کوم کی پزمک کی زو پیدا کوم پزمک کی خلیفتا خپل تابدار خپل حاکم مامور زباغت حکم کوما اغو زما حکم مخلوق تا بیانی لیکن سورت سواب شپکشتم نمبر آیاتو گوری یا داود انا جانناکا فی الارض خلیفہ اے داود علیہ السلام بشکا منگا گردور تالر دنیا کی خلیفتا فی الارض شپکشتم آیات سورت سواد خلیفتا فی الارض سشبه تبا زما جانشینی دامن نا تبا مامور زما پزمک کے تبا زما حاکم و تابداری زبا تا ته حکم کوم تو زما دا حکمونه خپل قوم ته کې خلیفتن فی الارض قائم مقام معنا خلیفتن تابعدار دا معنی قران هم کړی دی مفتاح الدار صادق امام ابن قیم کړی دی ماوردیم کړی دا درې والا معنی دا درې والا معنی فتو الرحمن کی شیخ الاسلام اسماعیل انصاریم کړی دی قاسمین کری دی خلیفتم من الجن ابن حجر دا مانا کری دا حودا نور مفسرون دا مانا سو مانی شی انی یو مفتاح دار سعداد امام نقیم دے آیو دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ شاگر دے آیو مفتاح سعداد تاش کبرازادہ کتاب دے امام نقیم مفتاح دار سعادہ یو جل کے دے جزون اپکی بیاد دوری جزون اپکی بیاد دوری او مفتاح سعادہ دتاش کبرازادہ کتاب اغد ری جلدہ کے دے حنفی دے ری جلدہ کے دے او اغا حنفی دے داغو دری جلدہ او پاغا جلد اول کی دو علماء و تاریخ او مصنفات ذکر کئے جلد اول کی اغد علماء و تاریخ او مصنفات داغی ذکر کئے او دو علوم و تقسیم کئے دری سو دیال لس علوم اغد ذکر کری دی چو علوم تول سو دی سوال لس ندی دیو چه چه سوال دس علوم نی کری پا قرآن نپوئی و امرا سوال لس ندی 313 علوم دی 300 و دیان لس دی اور اگر بھی آغا تقسیم کرے رہے انی جائلون امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ پدی بیان کرے دا اول بندی کی کلاوی کی یارا کنن دا مشنان مخراب ہوئی کل بندی کام یو پیل مخنان دا کوئی کنن کل بندی ریو دی بیو کبا چی کار گروت کی کلا نیو کلا بس انی جائلون امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فضی بیانی بیاخت تفسیر کرے رہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا آدم علیہ السلام واقعہ قرآن کریم ذکر کرے دا اوز آیا دا آغا بیان قرآن کریم کرے رہے یو پائی کی دلتا یو سورت اعراف کی دریم سورت حجر کی سلورم سورت بنی اسرائیل کی پنزم سورت کاف کے شپگم سورت طہٰ کے اوم سورت سواد کے دا اوز قرآن دا حضرت آدم علیہ السلام بیان کئی منگتا انی جائل فی الارض خلیفہ او باز خلق آغنور ہاں چکم کئی چھے ابو بکر تا خلیفہ میں دفلانی او دا کسی میں سے کئی آغا شعر تاہی بے جوابو نہ کئی آغا ہاں چدار زان جول امام نے قیم ہوئے قالو تجعلو فیا ما یوسدو فیا اللہ ویزی پیدا حکوما یو قائم مقام دا جناتو زا پیدا حکوم پزمک کی قائم مقام دا جناتو زا پیدا حکوم پزمک کی قائم مقام دا یو بلنا زا پیدا حکوم پزمک کی خلیفتن تابدار حضرت داود علیہ السلام قالو نویدی اتجالو فرشتور توی اتجالو فیا آیا پیدا کیت فی حال از مکہ کی منع سوچ فساد بکی فی حال از مکہ کی از مکہ کی بدار سوک پیدا کی چاہب فساد کی پیس فی کب دماء اتو وی بوی نزرا دا چی خلق پیدا کی چاہب وی تو وی ونعنو نسبح بحمدی کا او منگا پاکی بیانو پخوز پتنسا ونقدس لکا او پاک گلو تالرا الله د فرشتو سره مشوره وکړه چې تاسو څنګه راځئ دا خو هم څنګه د مخلوق پیدا کوم جانشین د جناتو پس مګر په فرشتو وینه مې پیدا کړو ولې هغه په انسانانو باندې خپوي په پیدا کېدو چې مې پیدا کړو نه خفه نه وي خدای ذکر وي چې الله دا جنات چې سوره فسادونه کوي قتل عام کوي نقصانونه کوي نزا جزاغي قائم مقام لنو عمم دا چې کارونه کوي نو سره پیدا کوي قیاس یو کو قیاس دغایبو په حاضر باندې کوي چې کوم حاضر دي جنات نو چې دا نقصان نه کوي نو هغه غایب چې پیدا کوي نو هغه هم دا څه کار کوي لکه یو سړی وي یوه کده فلانی بچی پیدا شو نو ډېر په مړه سره یې پیدا کوي هغه فلان د کومې خلې جنازي پیدا شو نو هغه به سره نقصان دي تا دا څه پته ده یوه مړه فلان د خیر کار نه کوي نو زوی به سره خیر د خیر کار وکړي وایي کېدای شي زوی خیر د خیر کار نه کوي نه مړه ظاهر کې خدا سي معلوميږي نو د الله خوا خدا بیا نو الله فرشتو ته وی زه انسانان پیدا کوم چې د جناتو قائم مقام وي فرشته وي نه ځکه جنات چې قائم مقام دي نو دا چې صحیح کار نه کوي هغه هم دغه سي مشوره وکړه او په مشوره ها عمل الله نه کوي مشوره وکړه د مسلمانانو مرض کې مشوره وي وامر مشورا بینهم اتفاق دوی درائی بے خوخ دا امیدو دا مشر دا ہا چاہتا سجور دا اللہ پا مشورو سکے ولی فرشتو تا سکارو چاہ جمع کولی دان سرا خدا منتا طریقے کار خی چی یو کار کولنو پا مشوربانے گورا چی کم کار دا مشوری پائی کی خیری او چی غیر دا مشوری کم کار بچے کئی بغیر دا مشوری دا پلاننا اگر کار کی خیر نہیں کم کار رور کئی بغیر دا مشوری نا او شریک کا شریک رو نئی نا پاہی کار کے خیر نئی او چی پا مشوری بانے دا پلاو دا بچو اگر کار مشوری اوشی نا پاہی کار کے لوی خیر و آمر و مشورا بینا ہم قرآن وی ذکا تو خیدینا پیدا کئی چی توی زمان پاکی با بیانے مقتال کافیو تسبیح مستا بیانو پاکی تسبیح ذات صفائی ستا ذات من صفا گرون نسبح بحمد کا او مخلوقات ستا پا ذات کے نقصان پیدا کئی تا رلو شریکان جوڑی ہاں دا جناتم جوڑی لچے پیدای کنو اغبم دا غسین سبحانه و تعالی اما یشرکون یسفون او تقدیس تحمید پا صفاتو کرا جی او تقدیس تسبیح پا ذات کرا ونحنو نسبح بحمدک امنگا تسبیح بیانو پاک بیانو بحمدک پخوش پتنستا ونقدس لک او پاک گرن حمد پا صفاتو او تقدیس پا ذات ونقدس لک پاک گرن ذات ساد و نقصاناتنا قال نبی اللہ انی آلم ما لا تعلمون زخ پوئیگم پاسا چه تازف نپوئی گئی زخ پوئیگم چه پیدا کوما قال وعلم آدم الاسماء کلها اغود اللہ آدم علیہ السلام تا نمنا کلها طول اعسی اتو اغود نو چار سی اتو اغود نو علم غیب ما کانو ما یکونی مفوئے کوئی بازو لکری دی ما کانو ما یکون سچی کیگو سچی رازی و سچی شیر پا اطول ما کانو ما یکون نو چه پا ما کانو ما یکون کی خو علم غیب هم را ہے نو علم غیب خدا انبیاؤنا نفکی صورت مائدہ کی برایشی یو سل نحم آیات یوم علم اللہ الرسل فیقون مازا جبتم قالو لا علم لنا اللہ منتقون نشتا دو خواب پوئے دے رو بیادا ہوئے دے چھوٹول انبیاء پوئے دی اللہ الادم خواب کشتا نا کلنا مراد کلی استغراقی ندے کلنا مراد کلی سره کلی عرفی دی کلنا مراد کلی عرفی او قرآن کی دیر زنو کی داشت رازی استغراقی نوے کلنا مراد کلی عرفی دی کم سی زنا چې ضروری و ناغه او تا او خودا ضروریات و چیزونه وی ترده چه دا قسکه او دا تیدی آدمونه مطور خود دیه کسی ضرورت آگه تفاصیر دیکنه ارسه دیگی دا سمسی پوره او دا چمچه پوره دیه کسی ضرورت آگه دیو جنا حقل مراد کلی عرفی دی آغا چیزونا چه کم آغا ضرورت آورتا لکه صورت کاف دشپالتن سپاره دیم مخبوره چاگا ذلقنین بادشاہ شده دی او دا مشرق نا مغرب دا آغا بادشاہی دا سیده دی دا نا آغا بادشاہی تا اللہ آغا لورکنو نسو ارتوه سرورت یا نمبر آیات صورت کاف پارسم پارا انا مکننا لو زلار دو منګا طاقت ورته یو دنه دنیا کې الله او ما ول ور کړو بادشاہ او خو بادشاہي ما ور کړوا فاتنا او من کل شی سببا او ور کړو ما دل ار یو شی علم غیب ما ور کړو دتم بیا وا هغه یواز ادم علی سلام نه دی دلته بسر کنه نن بیا علم غیب ورکه فاتنا او من کل شین سببا اور کلمہ زلکنین تا حر ضروری سامان دا بادشاہ تا ضروری سامان چس کم سستا دا غزورتو اغمی علور کلیو بلکی سو گوڑے نمل 23 نمبر آیت سورة نمل 19 بارہ اینی وجد تم راتن تم لکوم ملاچر گیا کم ہوئے چیل میں غیب اللہ نو میں ناشوئے بلکیستا اینی گورا مرغی ہوئی چی ضروری سا مانو اللہ میں ناشوئے ہو آدید مانے غد پتوئینا علم غیب اللہ میں ناشوئے ہو اینی وجد تم راتم تم لکوم ووتیت من کل شین ولا عرش نظیم اول کلشوئا دی بلکیستا دی خدتا من کل شین سوال کړه ار یو شی علم غیب مور کړه شو یو یا تختی سلیمان مور کړه شو یو کاری شی کل مراد کم کل کل ورسی اول کړه شو دی بلکیستا من کل شی ار یو شی ضروری د بادشاہت چاغې ته د بادشاہت د کم سی ضرورت نه اول ملا شو یو ولا عرش عظیم ذل تمانا دارا وعلم آدم الاسماء كلها او خدا الله آدم علیہ السلام تا الاسماء اغا نمونا كلها یوسو نمونا دا ضروریاتو یا خواست دا آثار گاری تفسیری منار دیدے کی معنی کرے دا الاسماء كلها اثر دا یوسو سیزنو اثر د یو سو سیزونو د نمونو اغه او تو خدا ټول سیزونا یا وی خدا ادم علی السلام تا الاسماء كلها سیزونا د ضرورتات د دین چې کم دا ضرورتو ناغه او تو خدا سمارزم به پیش کول د سیزونو لرا په فرشتو باندې فقال ان وی الله بیونی خبر کما لرا اولی آدم علیہ السلام تو خودل چدر دوی اثر بدائی روٹی اثر بدائی سرے بو گے کی گی لوگ با ختمائی دوبو اثر بدائی سرے بت گے کی گی تند با ختمائی دا سرات انمونے تو خودل نبیائی پیش کر دا انمونہ پا فرشتو باندی اللہ چدر دوی اثر تاسو ہوئے اگر تو ہمیں اثرات دا خواسو خودل دو روٹے یو دو بو اثرات میں ہوتا ہو خودل نبیائی اللہ فرشتو بانے پیش کلا نبیائی اللہ اللہ خبر قیمال را بی اسمائی هاولائی فا اثر دن منو ندیسی زن سرا چیز دین منو اثار بسی خواست بسی ان کنتم صارقین کہتا سرشتنی بعد خلو کئی دا اللہ امتحان دا فرشتو آغستا دا خبر صحیح ندا سنگ امتحان آغستا امتحان ہوا گئی چو دو شاگردان وی او دوال پر سبق خود لی او دا او دوال پا سبق کی بے امتحان اخدی نو امتحان دے ام سبق خود لی یو تا او بل سره نه خوده لري او یک استاسو به سبا د دوه امتحان دا خو امتحان نه دی یو سره یې خوده لري او بل سره نه خوده لري دا خو به انصافی ده نو الله آدم علی السلام ته خواص سيزونو خودا چې د روټي سر بدای دوبو سر بدای خواص بيدای ها هغه تیار شو خود د دې سيزونو هغه وجه او فرشتو ته وجه ونه خوده لري او به د فرشتو نه امتحان اغستا دا جایز دی نا دا امتحاننو چې دا تاسو وی چې را دغه فضیلت د آدم علی السلام په فرشتو باندې الله ذکر کوي دا فرشتو ته خو دلا چې فرشتو تاسو وی چې انسانان ما پیدا کوا دا چې مخلوق پای کی ما پیدا کړ چې تاسو نه موچته دا غي پته تاسو ته نشته دا غي سيزونو او هغه تبعی یا دا چه مخلوق می پیدا که چاگه کی با آغا آثار آغا موجود بوی پکی مادت و گناه با پایی کی موجود و اغا با گناه نکی او تاسو که خود گناه زکر نشتا چه تاسو که مادت و گناه نشتا پایی کی با مادت و گناه وی انسان که مادت و گناه دزنا شتا مادت پا که دا جواره شتا ماده پر کدو گناہ شتا او چه سلی گناہ نکی خلوی مقام دیکن او فرشتی خو گناہ زکن نکی چه پایی کی ماده دو گناہ نشتا آئی کی ماده دو خوراک نشتا پایی کی ماده دو سکاک نشتا پایی کی ماده دو اجتماعی دو جمع نشتا او پر انسانانو که دا طولی مادی موجود دی سرد آغی نه یو انسان گناہ نکی نو غره دیکن نده نو انبیاء علیہ السلام انسانانو او پدی کی مادی موجودو دا آل یو سیزا سرد آغی نا آغی زنا نکی آغی جواری نکی آغی اغلا نکی آغی دروغ نوی آغی غیبت نکی آغی بیدینی یو کار نکی سرد آغی نا چاگا پدی مکلف نمنی یعنی مادا پا کشتاو نکی او پرشتو که خو مادا نشتا یو سرده چپایی کی یو ماده ده یو چیز نیشتا بودا ده یا جز ده بیر کل لیس نابود ده لیس بشعیم ده ایدا سه حالت کده گره چه بیر کل فضاقه ده پامسا ده قوت ده کی نیشتا ایو بل نوجوان ده پایی کی قوت شتا او دارا نایو یر بس پایی کی قوت نیشتا نوزه که ٹھیک ده او ده بل کی قوت شتا ده گنا حوزان بچکی مزازی مقام دے خان نو اظہار دا فضیلت دا آدم علیہ السلام نے پچا بانے پا فرشتو بانے دا بنی نو اس وقت دارا جی چھے انسانان پا فرشتو چت شو لیکن انسانان کو انبیاء ہو کنا نو دا طول تمامی انسانانو چت شو پا فرشتو پا انسانانو کی خود کفارم دی فرعون آدیان سمودیان دام کو فرشتو چد دی بیا نا اگر انسانان چدا اللہ داغی فضیلت بیان کرے جماعت الانبیاء جماعت دا انبیاء کو فرشتو چد دی او دا انبیاء نا علاوہ نور مخلوقات کو فرشتو چد کے دینی چی ٹھیک دا زان داغی خواس بئی غروالے بئی خود فرشتو نا اچتو ندی که فرشتو بانی اوچت دی عزت من دی مشرف دی نا کم خبر دی اگر جماعت دا انبیاء علیہ السلام دی او دا انبیاء نا علاوہ نور که نیکان خلق ولی ندی خود فرشتو نا اوچت کی دی نشی نیکان دی غربی خود فرشتو نا اوچت ندی خواه ذکوه فقال امیونی بی اسمای اولائی نبال خلق پا دی فرق نپویگی خبر را کئی ما تا پنمون پاستر دمون دیسی دنو سرا قالا حاولائن کنتم صادقین تیدا سرشتنی قالو نوی فرشتو سبحانک پاکی دا تارر اللہ اللہ تا پاکی نو دا خو ٹھیک دا ویلو سجی پیدا کما مونگی می پیدا کوا خطخ پوئی گی نو تا پاکی دی سدارانو نا لا علم لنا موتا پویا نشتا موتا خو ظاہر پویا وا چه دا فسادو نکین و اغام دا غصی فساد کئی نو تخپویی گی اللہ نو لا علم لنا اللہ موتا پویا نشتا من نپویو الا ما علمتنا مگر پارا چه تا مغتا پوی را کری دا پاگی باندیم چه پا کم سر تا پوی کریو بسر پاگی پویو انکا انت العلیم الحکیم یقینا تو خاص پویو حکمت والی دی مقام کی تخصیصات و تاکیدات کری دی انکا انت العلیم الحکیم یقینا تو خاص پویو حکمت والی دلتا تمامی فرشتونا نفع دا علم غیب را ہے دلتا کی دا تمامی فرشتونا او صورت غوت کی دا آغا فرشتون نفع را غلی دا دا علم غیب چه دا ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ غلی وی اللہ صلی اللہ علیہ غلی وی چه صورت ادادی واللہ عالم چه ابراہیم علیہ السلام باندر علیہ السلام میوا چاہو ساغی وعلیکم سلام فما لبسا انجا بیدن حنیز لالو سیو لردکو مخلیو لکی خودو فرشتو لفت نوا که فرشتو تپتوی چه ابراهیم خلیل الرحمن زمانگ لپار بندو بس که ویلی بیوتوی چه حضرت منگ لطیاره مکوا منگ خوراک نکو منگ فرشتیو فرشتو تپت نشتا دیرو زیدو کی دار قرآن کی نفع اجتماعی چه ده فرشتو ندا نواغت دلتا دا او قرآن کی نفع چه ده علم غیب دا ده انبیاءو نا اجماعی نواغت سلط الانبیاء یو سل نهم آیات کلا یوم اجمع اللہ الرسل ویقولو ماذا اجبتم قالو لا علم لنا اللہ منتبوه نشتا نفع ده علم غیب چه اجماعی دا اجتماعی ده جناتو نا ناغا نهم آیات دو صورت جن کرا ها اشرم و انا لا ندری اشرم ها اوا پیغمبرا انا لا ندری ها لا ندری زنپوی لا اشرم نپویو چاہت شرح دا شرح دا حکر خیر جنات نپویی اللہ کانو یعلمون الغیب سبا سال سمایات ما لبسو فی العذاب المعین دا تمامی جناتو نا نفع دا انبیاءو نا نفع دا فرشتو نا نفع دا تمامی اولیاءو نا نفع شپگم آیات پنزم دا صورت احقاف وهمن دعائم غافلون او دا نیکان مندگان دا چغی دا دی مخلوق ندی غافلون نا خبر پنزم آیات دا احقاف شپگم یا سورة یونس کی راجی 28 نمبر آیات ان کننا عن عبادتکم لغافلین اولیاء خبر ندی انبیاء خبر ندی فرشتی خبر ندی جناب خبر ندی یرا کی دیشی بعض مخلوقات خبری نسورة نمل پیزش پر تکیاتا کی بیالا غیم نفی کئی قل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیبا الا اللہ نپویگی آغا مخلوق چی اسماؤن نوزن کو کیری پغیبو بیل اللہ نا بسو خبر ندینو دیو از دکا دا خبرا چی علم غیب ثابت تے رب دل بسائر دیو کو علم غیب ثابت تے دا تول حنف دے علم غیب دا دیو بند محمود الحسن دیو بندی چاکم فتاوری کلیلا ها شپک دو جلده که غالبان شپک دو جلده که پایی که مستقل جل پا نفع دل مغیب لگی دلی ره اوزم انشاءاللہ اغتا هسته که خیری خیم یوزم چه دیو بندیان چه سو کوئی علم غیب ثابت ده بل چارا قطی کافر ده زد دیو بنده ما دیو بند تا تلی ما و دیو بند نما نم عجیبا آغا جزان تا دیو بندیانو یا ای کتابونو کلی کلی علم غیب ثابت تے تا دیو بند خبرم منی حضرت دیو بندی ما قالا انکان تلالیم الحکیم قالا نوی اللہ یادم وی آدم علیہ السلام بیوم خبر کدی لرا بی اسماعیم پاسر دنمونو خدیسی زنو سرا آدم علیہ السلام دا فرشتی خبری کا تا دیو منو پا خواسو پاسر باندی فلمام باهم بی اسماعیم ار کلا چه خبر کری آدم علیہ السلام دیلرا بی اسماعیم فا اثر دنمونو حدیثی سنو سرا قالا نوی اللہ علم قلو کم آنوی علی ماتا استا انی چه بیشکر آدمو خفوی گما غیب السماوات پا پتو سیزنو دا سماونو دزمکو پا آلمو ما تبدونو ما کنتم تبتمون او زخپویگم پا سبان جتاسی تبدو تبدونا احکارکوی وما پاس تبتمون جتاسی پتوی دیتا اغیس پتول پتول اغیس نا خودتا کلمه دا استدراد وی دیتا کلمه دا شمول وی لیکن ادکا روٹی موٹی خوری نو روٹی دا موٹی پا کسرا دا یو اصطلاعی دا دیخان کو ویلکا چه میسکی کنا چه می چه دا می پا کسی دا کلمه پا دی می بانی پورا کئی ادکا ستلی راغنه وی کنا نو تلی وی نو دا راغنه پا کسوی ستلی ملی وی کنا تلی راغنه وی کنا روٹی موٹی چه می ها دا دیتا کلمه دا شمول وی آغا زخپویگم پا چه کارکوی تاسو که تاسو اخکارکوی نو ام زخبری ما او کپلونو کی پتوی نو ام زخبری ما پتوی خونا وکه چرتا اید آغا سه حالات نو ام زخبری ما لکه انبیاء علیه السلام خو شرک نکاو ولو اشرکو لحبتان خو شرک دور ناکار بیماری دا چه عمل تباکی نزک پتو یو کخکارا کوی زخبر ما عالم الغیب و شهادا و ایم پپتو پخکارو باندی بابا آدم علیہ السلام بیان روانو دو یو دو نعمتون بیان شو یو نعمت سرنگ انکار کوی پا حکمون دا اللہ بعد نشنش تکری دویم نعمت دو دنیا ساز دپارا دنیا کی دفیدی سی سنا ما تاسو لب دیدار کری دی والذي خلق لكم ما في الارض جميعا او دنه متونا دا به سبا ان شاء الله خير وای او مس دلیل نقلی اذ الملائکه حچون کدا پدې کلام نه او دا باز ملګری مانځل دي چې دا یاندا سبق ګډو ورنشي موږ به کوشش کوو ان شاء الله هو چې بیا د کوشش نه خبره بار شي نو بیا به گزاره موږ کوو د یو راس له گزاره کې موږ به گزاره بیا کوو په صحاده پورې بچلی ان شاء الله چې سو ګوري گزاره کی دیشی لیکن ملگری ری خامخا چلا غی حق تلفیو نشی چلا رزین رازی تکلیف کئی نفده با اکتفا وکو واخر و دعوان گورا چچا تا دا بیاز والا دا قرآن ضرورت وی دلکلو قرآن بیاز والا نو آغا من سرشتے باز کسان ناغلی و آغا نو واپس شوی ری بیا نو آغا من راغفت دی رولی دی نو آغا دی حرجو کی من تا رادشی چاگا بیاض والا قرآن صلاح سے کیوں لکل پہ کہ کئی بیا ناری نئی زنانی خب فیدر آگئی دا پارا ذکر دی کلو دا پارا گا جوڑ شوی دی ہاں ترجمہ پہ کیری کی تائیدات پہ کیری کی دا سے یو باز خبری اگا پہ کیری کی نو دا بیاض والا قرآن نا من سرشتے کچھا دا پتکا دیو نا اگا بیاد آس بل نسار پتین کی پینز بجے یا کی دیشی لگ دا وقت شی پینزم انتا کم یا لس منتا کم پینزا حساب تا چه زمن کم درس وی دا بیا دا ملگری دا غطق دی افیم تا سهاری موس پسی دا پارا دا دی چه دا چانا دا درس تلی یا سهاری چا تا پیشوی یا آگی لیکل کری سا لیکل تی گرد ورشوی پاتی شوی تا که باز سکولیانی دی کالجانی دی ناری زنانو که هم دی او دی کالجانو که هم دی داغی بیا آغا دمرائی کئی او آغا لکل آغی دستارتا کئی ماشا اللہ خخ لکل کئی حنزا آغی زنانونم چکم لکل کئی داغی منتکل کلا لکل او خی روڑی نمون دیو خوشحال شو چی نشاللہ در خخ خلق شتا و در خخ حاپا فیدا کی را خبر چلیگی او روان را نسار ہاں چا سوک دیو وقت فارغ نی نسار مغاو لی دیجی تر درس پوری آغا درننے درس سار تو دس پورے آغا پیسے مانے رہے ہیں.